บทที่7สัจจะเกี่ยวกับความตายกล่าวกันเสมอว่าทุกคนต้องตายแต่มีข้อสังเกตที่น่าคิดอยู่หลายประการเช่นรู้หรือไม่ว่าเราเริ่มกลัวตายเป็นครั้งแรกได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่เราเคยรู้สึกจริงๆหรือไม่ว่าตัวเองนี้จะต้องตายเราตระหนักแค่ไหนว่าชีวิตไม่เที่ยงจะตายวินาทีใดไม่อาจรู้ไม่อาจพยากรณ์ล่วงหน้าความจริงก็คือเกือบทุกคนใช้ชีวิตประหนึ่งความตายไม่มีวันมาถึงตัวจึงไม่มีความจำเป็นต้องเตรียมต้อนรับและเนื่องจากไม่ทราบไม่แน่ใจหรือปักใจไม่เชื่อว่าชีวิตหลังความตายมีจึงไม่มีความจำเป็นต้องตระเตรียมเสบียงใดๆไว้สำหรับการเดินทางต่อแต่ละคนใช้ชีวิตเพียงเพื่อเอาตัวรอดไปวันๆหรือสนองความอยากกันเป็นขณะเท่านั้นและอีกความจริงหนึ่งก็คือระหว่างมีชีวิตอยู่เราทุกคนเคยรู้สึกอ้างว้างกันมาหลายครั้งแต่จะมีครั้งเดียวในชีวิตที่เราจะรู้สึกอ้างว้างและว้าเหวที่สุดนั่นคือขณะแห่งการตายอย่างไม่รู้ที่ไปเพราะระหว่างมีชีวิตแม้จะคิดมากลำบากในการหาเพื่อนแท้ผู้ทำให้เราอุ่นใจแค่ไหนอย่างไรคนเราก็มีหนทางแก้เหงาวันยังค่ำโดยเฉพาะสมัยนี้มีอินเทอร์เน็ตให้เล่นแต่หลังจากสิ้นชีวิตแล้วใครเล่าจะรับประกันว่าจะมีอะไรสนุกครื้นเครงให้เล่นอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตอีกหรือเปล่าไม่ว่าจะเชื่อเรื่องหลังความตายอย่างไรความจริงต้องมีอยู่อย่างนั้นเสมอไปไม่ขึ้นกับความเชื่อเหมือนเช่นที่เราเห็นว่าความตายมีแน่ๆและต้องเกิดขึ้นกับทุกคนแม้ทุกเช้าจะบอกกับเงาตัวเองว่าความตายไม่มีความตายจะไม่มาถึงเราอย่างไรก็คงไม่เปลี่ยนความจริงในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นข้างหน้าได้เป็นแน่แท้และกับแค่ความตายที่ทุกคนจำใจต้องยอมรับว่าวันหนึ่งจะมาเยือนก็น้อยคนนักที่อยากจะเข้าไปศึกษาไว้ล่วงหน้าว่าความตายคืออะไรและน้อยยิ่งกว่านั้นคือเอาตัวเข้าไปสังเกตให้ละเอียดเกี่ยวกับความตายชนิดต่างๆเพื่อเตรียมทำใจไว้ว่าเราก็อาจต้องตายในลักษณะนั้นหรืออาจต้องตายในลักษณะโน้นส่วนใหญ่เข้าใจว่าตนจะนอนตายตาหลับกับเตียงในห้องของโรงพยาบาลด้วยกันทั้งสิ้นบทนี้บทเดียวคงไม่อาจลงลึกได้ครอบคลุมความจริงเกี่ยวกับมรณะกรรมได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยคงพอแสดงให้เห็นว่าพวกเราช่างไม่เคยเฉลียวใจเอาเสียเลยว่าจุดจบของตนเองมีความเป็นไปได้เพียงใดบ้างและบทนี้ต้องการส่งสัญญาณเตือนว่าแค่รู้สึกจะต้องตายในวันหนึ่งข้างหน้ายังไม่พอควรจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเสบียงเผื่อขาดเผื่อเหลือไว้ประมาณว่าถ้าต้องออกเดินทางไกลไปที่อื่นต่อวันนี้เลยจะได้หยิบฉวยสิ่งที่จำเป็นได้ทันหัวข้อความตายคืออะไรและคำถามอันเป็นที่สุดของความน่าฉงนคงจะได้แก่ความตายคืออะไรสำหรับคนทั่วไปถ้าเชื่อเสียอย่างเดียวว่าสมองคือเครื่องผลิตความรู้สึกนึกคิดและจิตวิญญาณก็ไม่ต้องพูดต่อความยาวสาวความยืดให้มากไปกว่านั้นความตายคือการยุติการทำงานของร่างกายและจิตใจประสบการณ์และการกระทำทั้งมวลล้วนสาบสูญลงณจุดเวลาแห่งมรณกรรมนั่นเองแต่สำหรับพุทธศาสนิกชนหรือจำเพาะลงไปกว่านั้นคือพุทธศาสนิกชนผู้มีสมาธิจิตผ่องแผ้วมีศักยภาพในการน้อมจิตไปรู้เห็นขณะจุติและอุบัติของวิญญาณหลังกายหมดสภาพก็ย่อมเห็นเป็นอีกอย่างว่าความตายของคนเราคือการรวบรวมกรรมทั้งหมดในชีวิตมาชั่งน้ำหนักแล้วตัดสินว่าเอียงไปข้างใดระหว่างสูงขึ้นหรือต่ำลงกว่าความเป็นมนุษย์เมื่อคิดอย่างคนไม่แน่ใจคิดอย่างคนไม่เคยมีประสบการณ์ล้มหายตายจากรวมทั้งรู้สึกว่าจะไม่มีทางได้รู้ล่วงหน้าก็อาจยิ้มปลอบกันว่าความตายจะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิดวันนี้ยังมีชีวิตก็พอหรือไม่ก็อาจสรุปรวบรัดว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้ถ้าต้องตายก็ให้มันเป็นไปตามที่มันจะเป็นนั่นคือคำสุดท้ายสำหรับคนทั่วไปจริงๆทำดีที่สุดผู้มีความรู้เห็นกรรมวิบากและภพภูมิดุจตาเห็นรูปยอมทราบว่าจะทำได้ดีที่สุดนั้นไม่อาจใช้สามัญสำนึกหรือความรู้สึกแบบคนธรรมดาเป็นไม้บรรทัดวัดแต่ต้องอาศัยความรู้ที่ได้จากความเห็นแจ้งประจักษ์อันเป็นสิ่งเหนือโลก และในบรรดาญาณของผู้อย่างรู้ด้วยกันทั้งหมดพระพุทธเจ้ารู้ดีกว่าใครไม่มีใครรู้ได้เสมอพระองค์เนื่องจากพระองค์บรรลุถึงซึ่งธรรมชาติบางประการที่เรียกกันว่าพระสัพพัญญุตญาณอันหมายถึงปรีชาญาณอย่างรู้สรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กเท่าอะตอมหรือใหญ่ขนาดเอกภพไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ใกล้หรือไกลไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นของหยาบหรือของประณีตและไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นภพภูมิที่เกิดแต่กรรมแบบไหนผู้สำเร็จถึงซึ่งพระสัพพัญญุตญาณย่อมรู้แจ้งทั่วตลอดไม่มีผิดพลาดเลยพระพุทธเจ้าตรัสจำแนกเกี่ยวกับภพภูมิรวมทั้งความคาบเกี่ยวในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างเปลี่ยนภพภูมิไว้มากโดยสรุปรวบยอดที่พระองค์ท่านตรัสเกี่ยวกับภาวะความตายได้แก่นิยามแห่งมรณะดังนี้ก็มรณะเป็นไฉนมรณะคือความเคลื่อนภาวะของความเคลื่อนความแตกทำลายความหายไปมฤตยูความตายความทำกาละความทำลายแห่งรูปนามความทอดทิ้งซากศพไว้ความขาดแห่งชีวิตจากหมู่สัตว์หนึ่งหนึ่งสรุปคือตามความรู้แจ้งเห็นจริงของผู้มีญาณอย่างรู้ตลอดสายความตายไม่ใช่การยุติทว่าเป็นการเคลื่อนจากความเป็นอย่างหนึ่งไปสู่ความเป็นอีกอย่างหนึ่งเมื่อถึงจุดแห่งความสิ้นสภาพการเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งหนึ่งโดยทอดทิ้งซากเดิมไว้ในโลกนี้ทิ้งซากศพไว้แล้วผละไปเป็นสัตว์ในภพภูมิอื่นตามกรรมแห่งตนคำว่าสัตว์ในความหมายเชิงพุทธมิได้หมายถึงหมูหมากาไก่แต่ได้เหมารวมเอาสิ่งมีชีวิตทุกภพทุกภูมิทั้งหมดไว้ว่าเป็นสังสารสัตว์คือสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้อีโนอีเนจะเป็นอินทร์พรหมยมยักษ์มนุษย์หรือเปรตต่างๆก็ล้วนเป็นสังสารสัตว์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสำหรับหมูหมากาไก่จะถือเป็นเหล่าสัตว์ในอบายภูมิเรียกโดยเฉพาะว่าเป็นเดรัจฉานรูปแบบของความเป็นสัตว์ในภพภูมิหนึ่งจะสิ้นสุดลงด้วยความตายแล้วย้ายไปสู่ความเป็นสัตว์อีกภพภูมิหนึ่งพิจารณาจากความจริงข้อนี้แปลว่าระหว่างมีชีวิตเรามีเวลาประมาณหนึ่งเป็นโอกาสให้สร้างภาพใหม่ก่อนจะเกิดการล้างภาพเดิมร่างกายของทุกคนคือนาฬิกาชีวิตที่ส่งสัญญาณบอกเป็นระยะว่ามาถึงไหนแล้วในวัยเด็กและวัยหนุ่มสาวนาฬิกาจะบอกว่าเป็นช่วงต้นเสมือนทุกคนครอบครองและใช้สอยร่างนี้ได้โดยปราศจากขีดจำกัดทุกอย่างมีแต่เจริญขึ้นและอุดมสมบูรณ์แข็งแรงพรักพร้อมต่อภาระหน้าที่การงานยิ่งขึ้นเรื่อยๆความสนุกทางเพศจะทำให้เรารู้สึกว่าการมีชีวิตมนุษย์เป็นของดีหน้ามีหน้าเป็นไปจนชั่วนิดนิรันดร์ต่อเมื่อเข้าช่วงกลาง30จะเกิดสัญญาณเตือนแผ่วๆโดยมาในรูปของความอ่อนแรงลงผมเผ่าเริ่มบางผิวพรรณเริ่มปรากฏร่องรอยเล็กๆน้อยๆแม้จะไม่ถึงกับเหี่ยวย่นก็ทำให้หลายต่อหลายคนรู้สึกตกใจได้เห็นความไม่เที่ยงของสังขารได้บ้างแล้วพอ40ต้นๆสัญญาณนาฬิกาจะค่อยๆส่งเสียงดังฟังชัดขึ้นโดยมาในรูปของอวัยวะที่เริ่มชำรุดทีละชิ้น2ชิ้นผมร่วงบ้างฟันแท้เสื่อมบ้างเกิดจุดด่างดำบนใบหน้าบ้างพอกลาง50ขึ้นไปสัญญาณนาฬิกาจะทั้งดังและทั้งถี่ขึ้นเรื่อยๆต่างคนต่างจะเห็นความเสื่อมแห่งกายตามฐานาฐานะยิ่งสมัยนี้คำว่าตายก่อนวัยอันควรหรือยังไม่น่าจะถึงเวลาหมดอายุของอวัยวะนั้นเริ่มเชยเสียแล้วเพราะคนหัวใจวายตายก่อน50ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปโดยเฉพาะสำหรับคนที่ยังเผลอนึกว่านาฬิกาชีวิตของตัวเองเพิ่งเริ่มเดินไม่นานยังไม่ต้องบำรุงให้มากความตายคือจังหวะที่นาฬิกาชีวิตเดินไปจนสุดลานแต่ละคนถูกไขลานไว้ต่างกันโดยกรรมกล่าวคือบางรายต่อให้บำรุงดีแค่ไหนใช้การแพทย์เข้าช่วยเพียงใดอย่างไรก็ต้องไปในวัยเยาว์ส่วนบางคนไม่ค่อยระวังเนื้อระวังตัวมัวเมากับสิ่งเสพติดค่อนข้างมากด้วยซ้ำกลับอยู่ได้ถึง80ก็มากการส่งเสียงเตือนในช่วงเวลาสุดท้ายของนาฬิกาชีวิตก็ไม่เหมือนกัน บางคนถูกเตือนอย่างหนักหน่วงรุนแรงและถี่บ่อยกระทั่งเจ้าตัวรู้สึกออกมาจากข้างในได้ว่าไม่น่าจะเกินเมื่อนั่นเมื่อนี่แต่บางคนก็ไม่มีเขาไม่มีเงาไม่มีการเตือนแรงๆแต่อย่างใดจู่ๆปุบปับก็ส่งเสียงกริ๊งสุดท้ายขึ้นมาเฉยๆโดยไม่ทันสั่งเสียกับครอบครัวอันนี้ก็สุดแท้แต่กรรมเก่ากรรมใหม่มาบวกกันแล้วต้องมีอันเป็นไปตามนั้นหัวข้อเราควรมีอายุได้เท่าไหร่เมื่อทุกคนเริ่มย่างเข้า40จะเริ่มสนใจเรื่องชะลอความแก่โดยเฉพาะถ้ายังรู้สึกดีๆกับชีวิตมีมุมมองดีๆกับชีวิตรวมทั้งอยากใช้ชีวิตทำอะไรดีๆเพิ่มหลายคนเริ่มถามหาเทคนิควิธีหรือหยูยาบำรุงร่างกายและสนใจการมีอายุยืนแบบแข็งแรงไม่ใช่สักแต่ยืดอายุเพื่ออมโรคไปเรื่อยๆราวกับคนคุกที่ถูกทรมานอย่างไร้กำหนดพ้นโทษสำหรับคนทั่วไปที่ไม่มีวิบากจ้องเล่นงานโดยเฉพาะนาฬิกาชีวิตอาจยืดหดได้นิดหน่อยหรือมากหน่อยนักวิทยาศาสตร์ยุคเราศึกษาและค้นคว้าพบว่าโดยธรรมชาติของร่างกายคนเราสามารถมีอายุยืนยาวได้ประมาณ120ปีแต่ถ้าไม่รู้จักวิธีการดูแลร่างกายให้ถูกต้องหรือโดนสภาพแวดล้อมพ่นพิษใส่มากๆเข้าก็อาจเน่าเปื่อยลงเมื่อประมาณ70ดังที่ทราบกันว่าเป็นอายุไขเฉลี่ยของปัจจุบันแต่ความจริงมีมาแล้วคือนายลีชุนยุงชาวจีนผู้เกิดในปีค.ศ.1677และตายในปี1933สิริรวมอายุได้256ปีเขาเป็นผู้ลบล้างความเชื่อหลายต่อหลายประการนับแต่ความเชื่อว่าคนเราควรมีอายุได้สูงสุดไม่เกิน120ปีตลอดไปจนกระทั่งความเชื่อว่าคนแก่ต้องหลังโก่งผิวหนังเหี่ยวย่นเสมอเพราะจนตายในลีก็ยังสุขภาพแข็งแรงหลังตรงหนังตึงสายตาไม่ฟ้าฟางเส้นผมกับฟันก็ยังเป็นของแท้ตามธรรมชาติไม่มีใครเห็นเขามีสภาพเกินชายวัย50ปีเลยด้วยซ้ำรัฐบาลจีนรับรู้ว่าหลีชุนยุงมีตัวตนตอนเขาอายุ150คือมีคนของทางการพบเห็นและให้คำรับรองได้ว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วแต่เขายังคงอยู่ต่อมาได้อีกกว่าศตวรรษเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเขาจะต้องมีอายุเกินธรรมดาไปมากๆเมื่อประกอบกับหลักฐานแสดงความมีตัวตนในช่วงศตวรรษที่17ก็พอทำให้เชื่อมั่นว่ากรณีของนายลีไม่ใช่การปั้นน้ำเป็นตัวขึ้นมาแน่ๆนายลีเน้นการประพฤติปฏิบัติตนไว้หลายอย่างนับแต่การรู้จักมีอิริยาบถที่ถนอมสภาพความเยาว์วัยไว้นานๆเช่นกล่าวเชิงอุปมาอุปไมยให้นั่งนิ่งเหมือนเต่าหมอบเดินเหินปราดเปรียวกระฉับกระเฉงเหมือนนกพิราบนอนหลับสนิทเหมือนสุนัขแล้วก็มีหัวใจที่สงบเงียบในการดำรงชีวิตนอกจากนั้นนายลียังเป็นมังสวิรัตแล้วก็เป็นคนรอบรู้ในเรื่องการใช้สมุนไพรยังหาตัวจับได้ยากคือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับยาอายุวัฒนะประเภทที่ทำให้ธาตุไฟภายในยังทำงานเผาผลาญช่วยกระตุ้นให้ระบบประสาทตื่นตัวได้ตลอดเขากินอาหารสมุนไพรทุกวันจนตายนักวิทยาศาสตร์เอามาวิเคราะห์ดูก็พบว่าเป็นอาหารจำพวกกรดอะมิโนในธรรมชาติซึ่งร่างกายผลิตได้เองอยู่แล้วแถมยังเจอด่าดื่นในอาหารที่เรากินกันนี่แหละความแตกต่างคือสารช่วยยืดอายุเหล่านั้นถูกทำลายไปในขณะปรุงอาหารเสียหมดคนทั่วไปเลยชะลอนาฬิกาชีวิตไม่ค่อยอยู่ทั้งวิธีการดำรงชีวิตและการใช้ยาอายุวัฒนะรวมกันทำให้ลีชุนยุงไม่รู้จักแก่และเป็นการเลือกมีอายุยืนด้วยความจงใจไม่ใช่ความบังเอิญการมีตัวตนอยู่จริงของลีชุนยุงบอกเราว่าถ้าอยากอยู่นานจริงๆอีกทั้งแข็งแรงปราศจากความร่วงโรยของสังขารก็ต้องมีวิธีดำรงชีวิตด้วยความแตกต่างจากการปล่อยปละเลยตามเลยไม่ว่าจะในเรื่องของการเดินเหินไม่ว่าจะเรื่องของหยูกยาอาหารล้วนแล้วแต่ประคองให้ร่างนี้อยู่ได้เกิน200ปีหรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่ต่ำกว่า120ปีไม่ใช่แค่40ก็เตรียมจอดเหมือนอย่างหนุ่มสาวหลายต่อหลายคนในยุคปัจจุบันลองจินตนาการดูหากเราเป็นคนใกล้ชิดนายลีในช่วงที่เขาอายุสักร้อยเศษเกิดมาก็เห็นนายลีมีอายุมากแล้วแต่พอเราอายุมากขึ้นจนเกือบ60รอมร่อนายลีก็ไม่ตายสักที แถมดูดีกว่าแข็งแรงกว่าทำอะไรได้มากกว่าเราซิอีกเราคงไม่คิดอย่างไรอื่นนอกจากเห็นเขาเป็นมนุษย์อมตะและเมื่อเราถึงฉากปิดชีวิตขณะอายุสัก70ก็คงตายไปพร้อมกับความเชื่อว่าชีวิตอมตะมีจริงมนุษย์ที่ไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักตายมีจริงแถมแข็งแรงและธาตุยังดีขนาดมีเมียได้เรื่อยๆถึง24คนทว่าเราอยู่ในยุคที่ลีชุนยุงล่วงลับไปแล้วก็ต้องมาถึงจุดสรุปถึงจุดที่เห็นตามจริงว่าชีวิตนั้นต่อให้ชะลอยืดยาวออกไปเพียงใดในที่สุดก็ต้องพบกับสัจธรรมเหมือนกันหมดคือต้องมอดม้วยมรณังกันทั่วหน้ามนุษย์อายุยืนที่สุดในโลกเช่นนายลีชุนยุงเหมือนเกิดมาเพื่อยืนยันแทนธรรมชาติว่าสัจจะสูงสุดข้อแรกของการเป็นมนุษย์คืออย่างไรก็ต้องตายแน่ๆอายุขัยที่แตกต่างทำให้แต่ละคนมีเวลาสั่งสมกรรมผิดแผกจากกันนอกจากนั้นยังมีโอกาสสั้นยาวไม่เท่ากันในอันที่จะเรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับชีวิตสุดแต่ใครจะคิดว่าความจริงสูงสุดอยู่ที่ไหนควรใช้เวลาในชีวิตเพียงใดเพื่อเข้าให้ถึงความจริงนั้นหัวข้อโอกาสตายในช่วงชีวิตต่างๆปัจจุบันดาวเคราะห์ที่เราอาศัยช่างเต็มไปด้วยพยันตรายเกิดสงครามและอาชญากรรมปะทุขึ้นที่นั่นที่นี่หากติดตามข่าวรอบโลกก็จะเห็นเหมือนทั่วทุกหย่อมหญ้าเต็มไปด้วยข่าวเลือดและการล้างผลาญชีวิตทั้งมหันตภัยจากธรรมชาติและมหาภัยจากน้ำมือมนุษย์ด้วยกันเองข่าวอุบัติเหตุบางชิ้นเช่นเครื่องบินตกหรือการตายหมู่จากตึกถล่มนับร้อยนับพันนั้นมักเผยแพร่ออกไปในระดับโลกเพราะเป็นภาพการตายพร้อมกันที่น่าสะเทือนขวัญแต่น้อยคนนักที่จะทราบว่าประชากรโลกตายกันอยู่แล้ววันละ150,000ไม่มีใครทำรายงานเช่นข่าวด่วนมีคนตายในวันเดียวถึงเกือบ200,000คนนั่นเพราะพวกเรากระจายกันตายแบบห่างๆเราอาจต้องรู้จักชาวบ้านร่วมครึ่งตำบลจึงจะได้ยินข่าวการตายของใครสักคนหนึ่งแต่เราต้องรู้จักคน 6,000 ล้านคนจึงจะทราบว่ามีการตายวันละเกือบ200,000แต่อย่างไรความจริงก็คือความจริงวันหนึ่งเกือบ200,000ซึ่งเกือบเท่าจำนวนคนตายที่ฮิโรชิมาและนางาซากิรวมกันเมื่อครั้งตกอยู่ในสภาพหนูทดลองระเบิดนิวเคลียร์2ลูกแรกทุกคนสามารถจดจำการตายหมู่อันเป็นประวัติศาสตร์ทมิฬของญี่ปุ่นได้แต่วันนี้ไม่มีใครปั่นข่าวให้ทราบเลยว่าความตายระดับใกล้เคียงกันก็เกิดขึ้นและวันพรุ่งนี้จะมีคนตายเพิ่มขึ้นอีก 150,000 คนยังมีความเชื่อตามสามัญสำนึกอยู่อีกประการหนึ่งคือคนเราควรจะตายตอนแก่อาจเพราะพวกเรารู้จักคนกันไม่มากพอจึงมักเห็นคนอยู่ได้จนแก่กันหากขอให้คนรุ่น40แจ้งรายชื่อเพื่อนร่วมรุ่นซึ่งเสียชีวิตไปแล้วส่วนใหญ่ก็อาจแจ้งได้เป็นจำนวนเลขหลักหน่วยคือไม่ถึง10ด้วยซ้ำต้องขอให้คนรุ่น50ขึ้นไปนั่นแหละจึงจะเริ่มเห็นน้ำเห็นเนื้อขึ้นมาหน่อยนี่จึงทำให้เรารู้สึกว่าช่วงเวลาในชีวิตส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลจากความตายไปมากแม้หนังสือพิมพ์จะลงข่าวเด็กและวัยรุ่นเสียชีวิตกันโครมครามทุกวันก็ตามในหัวข้อนี้ขอแสดงให้เห็นเพียงสถิติที่น่าสนใจเพื่อให้เห็นว่าความจริงก็คือคนเรามีโอกาสตายได้ทุกช่วงวัยผ่านความน่าจะเป็นของโรคภัยต่างๆดังนี้ 1. ช่วง1ขวบมีโอกาสตายเพราะโรคเกี่ยวกับการย่อยอาหารจำพวกไขมันโปรตีนแป้งคือกินไม่ได้เพราะร่างกายไม่สามารถสลายได้หมดและเด็กบางคนก็อาจเป็นเบาหวานได้ตั้งแต่เกิดเพราะตับอ่อนเสียไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ 2. ช่วง10ขวบมีโอกาสตายเพราะมะเร็งที่สมองและไต 3. ช่วง20ปีมีโอกาสตายจากอุบัติเหตุได้มากที่สุดและอาจมีโรคจำพวกปลายประสาทสมองเสื่อมผิดปกติคล้ายอัลไซเมอร์ 4. ช่วง30ปีมีโอกาสตายเพราะโรคติ่งเนื้อในลำไส้ซึ่งมีอยู่แล้วตั้งแต่เกิดแต่เริ่มเจอเอาช่วงนี้เองบางคนมีโอกาสรู้ตัวได้เพราะมีประวัติในพ่อแม่วงเล็บเปิดซึ่งถ้าเป็นพันธุกรรมจริงก็อาจเจอติ่งเนื้อและตัดไส้ส่วนนั้นทันวงเล็บปิดวัยนี้บางทีก็มีเรื่องเบาหวานและตับอ่อนเสื่อมให้เห็นเสมอ 5. ช่วง40ปีมีโอกาสตายเพราะโรคมะเร็งกันสูงเพราะสภาพร่างกายเริ่มเสื่อมไม่ยากที่จะเกิดการสร้างเซลล์ใหม่อย่างผิดปกติหรือไม่ยิ่งอยู่นานก็เท่ากับยิ่งรับสารเคมีจากสภาพแวดล้อมอันเป็นพิษเข้าไปสะสมมากขึ้นมากขึ้นแล้วทำให้เซลล์แบ่งตัวผิดพอเป็นมะเร็งแล้วก็จะต่างจากเนื้องอกตรงที่กระจายได้ลุกลามได้พอเป็นขึ้นมาถ้าไม่ตรวจพบและรักษาแต่เนิ่นๆจึงมักไปกันไวพ้นจากช่วงนี้สามารถตายได้ทุกเมื่อด้วยความน่าจะเป็นของทุกโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคสมัยที่ต้องเร่งรีบหรือต้องแบกภาระการงานอันหนักอึ้งเพื่อผ่อนจ่ายทรัพย์สมบัติต่างๆจนเริ่มมีข่าวคนนอนฟุบหลับเพื่อพักงีบบนโต๊ะทำงานแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยประปรายที่โน่นที่นี่และต่อไปก็มีแนวโน้มว่าอาจได้ยินกันบ่อยขึ้นนี่ยังไม่รวมความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนท้องถนนที่แต่ละปีคร่าชีวิตหญิงชายไปมากมายเกินจะนับอีกต่างหากไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับความรู้ตัวว่าติดกลุ่มเสี่ยงต่อมรณภัยรูปแบบไหนแต่ทุกคนสามารถเลิกประมาทได้เท่าเทียมกันหันมาตระหนักว่าเราตายได้ทุกเมื่อและการเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมอยู่เสมอเป็นนโยบายที่ฉลาดของคนไม่ประมาทกับชีวิตหัวข้อความตายที่แตกต่างนอกจากสัจจะข้อแรกคือทุกคนต้องตายแล้วยังมีสัจจะอีกข้อหนึ่งที่ตามหลังมาคือแต่ละคนตายไม่เหมือนกันทั้งอาการทางกายและอาการทางจิตหมายความว่าทางกายนั้นแก่ชราตายกับถูกฆ่าให้ตายจะเป็นคนละเรื่องและแม้แก่ตายเหมือนกันหรือถูกฆ่าตายเหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าอาการทางจิตจะเหมือนกันไปด้วยเช่นบางคนแก่ตายด้วยความสงบบางคนแก่ตายด้วยความทุรนทุรายหรืออย่างเช่นคนขณะถูกฆ่าส่วนใหญ่จะมีความกลัวแต่บางคนขณะถูกฆ่ายังอุตส่าห์ตั้งสติแผ่เมตตาให้กับฆาตกรได้จึงไม่มีความกลัวไม่มีความอาฆาตใดๆเป็นต้นไม่ว่าจะประสบเหตุร้ายหรือดีท่าไหนการตายทางกายจะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือยุติกระบวนการชีวเคมีอันแสนสลับซับซ้อนพิสดารพันลึกทั้งปวงนับตั้งแต่ลมหายใจขาดห้วงหัวใจหยุดเต้นอุณหภูมิในร่างกายค่อยๆลดลงและหลังจากนั้นสักพักร่างกายจะแข็งทื่อเพื่อเริ่มกระบวนการเน่าเปื่อยต่อไปเบื้องต้นนี้จะขอแสดงภาพความตายหลักๆพอให้รู้สึกถึงความแตกต่างหลายหลากรวมทั้งจะได้เตรียมใจว่าเราเองก็ไม่แคล้วจะต้องตายในแบบใดแบบหนึ่งเช่นกันและจากการที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากพูดถึงความตายเห็นความตายเป็นเรื่องสยองขวัญสั่นประสาทก็ลำดับความน่ากลัวของความตายตั้งแต่มากสุดไปจนถึงน้อยสุดคือตายด้วยอาการทุกข์ทรมานสุดขีดไปจนกระทั่งยอดสุขแห่งบรมสุขดังนี้ 1. โทษประหารด้วยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า 2. การเป็นโรคเอดส์ 3. การบาดเจ็บฉับพลัน 4. การจากไปด้วยโรคชรา 5.การดับขันธปรินิพพานข้อ 1. โทษประหารด้วยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าน่าสังเกตว่าทำไมการลงโทษประหารจึงไม่ค่อยจะเหมือนกันนักบางทีมีการแกล้งฆ่าให้ตายทรมานดูแล้วเป็นพฤติกรรมผิดมนุษย์มนาราวกับผู้ฆ่าเชื่อเรื่องการมีอยู่ของนรกแล้วรู้ว่าถ้าตายทรมานแล้วโอกาสจะลงไปแดวดิ้นด้วยความเจ็บปวดสาหัสในนรกก็มีอยู่สูงสมัยที่ผู้คนยังป่าเถื่อนและเห็นการตายทรมานของเหล่าอาชญากรเป็นเรื่องสนุกหรือเป็นเรื่องน่าสะใจที่เห็นโทษทันสาสมกับความสามารถของทรชนโฉดมีวิธีทารุณต่างๆนานาเช่นย่างไฟสดๆและเนื้อเอาเกลือทาจับแช่น้ำเดือดเป็นต้นสารพัดจะคิดกันขึ้นมาราวกับจะเรียนแบบทันตกรรมในอเวจีตัดมาถึงยุคที่บางประเทศอยากให้ผู้คนกลัวการลงโทษของกฎหมายก็ทำการแขวนคอนักโทษประหารในที่เปิดเผยต่อสาธารณชนใครจะมามุงดูอย่างไรก็ไม่ว่าพอเห็นนักโทษเดาดิ้นตาถลนทรมานนานก่อนขาดใจตายก็จะได้เกิดความกลัวลนลานไม่กล้าละเมิดกฎหมายอาญากันโทมัสเอดิสันนักประดิษฐ์ผู้มีชื่อเสียงก้องโลกกับผู้ช่วยของเขาชื่อแฮร์โรว์บราวน์ช่วยกันคิดค้นเก้าอี้ไฟฟ้าขึ้นมา เพื่อใช้แทนการแขวนคอนักโทษประหารด้วยแนวคิดว่าเป็นการทำให้ทรมานน้อยลง2นักประดิษฐ์สาธิตการฆ่าสัตว์หลายตัวด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าต่อหน้าสื่อมวลชนเพื่อทำให้ชื่อว่าวิธีนี้เหมาะกับการประหารชีวิตนักโทษที่สุดคนตายไม่อาจกลับมาเล่าได้แต่ว่ากันว่าพยานที่เห็นเหตุการณ์ต่างพูดตรงกันว่าไม่น่าจะมีวิธีประหารใดฮาเรโหดหน้าขนลุกขนพองไปกว่าเก้าอี้ไฟฟ้าอีกแล้วลองฟังประสบการณ์จากพยานหลายๆคนดูวงเล็บเปิดคัดข้อมูลจากเว็บไซต์ members.aol.com/kareys/chair.htm วงเล็บปิดสภาพการตายของคนที่ดิ้นบนเก้าอี้ไฟฟ้านั้นทุเรศทุรังเหลือประมาณเคยมีเกียรติยศหรือมีความสง่างามปานใดก็เป็นอันสิ้นสุดลงบนเก้าอี้ไฟฟ้านั่นเองเพราะความเจ็บปวดถึงขีดสุดย่อมไม่ทำให้ใครรักษาบุคลิกน่าดูชมไว้ได้ผู้เป็นพยานนาทีประหารเล่าให้ฟังตรงกันว่านักโทษจะกระตุกหดตัวทะลึ่งโดดเพื่อต่อสู้กับเครื่องร้อยรัดด้วยพลังมหาศาลอย่างเหลือเชื่อในเฮือกสุดท้ายของชีวิตมือของนักโทษจะแดงสลับขาวลำคอจะโก่งยื่นออกมาราวกระดูกทำด้วยเหล็กสปริงแขนขาและนิ้วมือนิ้วเท้ากับใบหน้าหงิกงอบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงจนแทบไม่เหลือสภาพเดิมให้จดจำกันได้อำนาจขับดันของไฟฟ้านั้นทรงพลังสูงได้ขนาดทำให้ลูกในตานักโทษถลนจากเป้าออกมากองบนแก้มโดยมากนักโทษมักขับถ่ายของเสียอย่างอุจจาระปัสสาวะออกมาเรี่ยราดและปากอาจพ่นเลือดกับน้ำลายออกมาทะลักหลังพรั่งพรูยิ่งถ้าไฟฟ้าทำความร้อนสูงขึ้นเท่าไหร่ร่างกายก็จะยิ่งแดงก่ำมากขึ้นเท่านั้นเนื้อหนังของนักโทษจะบวมเป่งออกและขยายจนกระทั่งฉีกขาดผู้ใกล้ชิดเหตุการณ์สามารถได้ยินเสียงปะทุแบบเดียวกับที่เราได้ยินเสียงเปรี้ยๆของเนื้อทอดบนกระทะว่ากันว่าก้อนสมองจะมีความร้อนสูงได้เท่าน้ำเดือดทีเดียวแม้เวลาผ่านไปหลังจากตัดกระแสไฟฟ้าแล้วตับก็จะสุกขนาดแตะต้องด้วยมือเปล่าไม่ได้เมื่อต้องตายทรมานขนาดนี้และสภาพหลังการตายสุดอุจจาดเห็นปานนี้เหตุใดบ้านเมืองจึงกระทำเสมือนไร้มนุษยธรรมนักเล่าเขาอ้างกันว่าวิธีนี้ทำให้ตายทันทีโดยปราศจากความเจ็บปวดและที่อ้างได้อยู่นานก็เพราะไม่มีการเผยแพร่นาทีประหารออกสู่สายตาประชาชนหากทุกคนเห็นแล้วก็คงลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกวิธีประหารแบบนี้สถานเดียวถ้ามองออกมาจากมุมของกรรมวิบากวิธีตายที่เหี้ยมเกรียมเห็นปานนี้ทำความบาดเจ็บไปถึงวิญญาณได้ถึงเพียงนี้ค่อนข้างแน่นอนที่วิญญาณจะเคลื่อนไปสู่ภพภูมิที่ตกต่ำลำบากเช่นนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นคำตอบสุดท้ายได้มากไปกว่ากรรมดำที่เคยทำไว้กับคนอื่นประมาณเดียวกันอกุศลวิบากตัดสินว่าเขาควรได้รับความทรมานขณะตายอย่างแสนสาหัสให้สะสมกับที่เคยก่อกรรมทารุณผู้อื่นนั่นเองข้อ2การเป็นโรคเอดคิดแล้วร่างกายคนเราเป็นได้หลายอย่างตั้งแต่เครื่องมือก่อกรรมสถานีรับวิบากกรรมอุปกรณ์เสพกามไปจนกระทั่งเป็นเครื่องแปรสภาพศพสัตว์ให้เป็นอึนอกจากนั้นร่างกายยังเป็นโกดังเก็บโรคสารพัดชนิดสุดแท้แต่วิบากกรรมเขาจะเบิกออกมาใช้บางโรคเช่นมะเร็งนั้นแม้เป็นแล้วต้องตายก็ไม่อับอายขายหน้าแต่สำหรับบางโรคเช่นโรคเอดถึงยังไม่ตายก็ยากจะทำใจให้รู้สึกเฉยๆกับมันเนื่องจากทั้งสังคมทั้งสัญชาตญาณของคนเราบอกตัวเองว่าต้องตายเพราะโรคสามส่อนนับเป็นเรื่องเสียศักดิ์ศรีเสียเกียรติภูมิอย่างมากแม้ว่าคนคนนั้นอาจติดเอดมาจากคู่ของตนโดยที่ตัวเองไม่เคยสามส่อนเลยก็ตามและยิ่งไปกว่าความรู้สึกละอายใจหรือความรู้สึกอัปยศอดสูยังมีความทรมานทางกายทวีตัวขึ้นเป็นช่วงๆแม้ผู้ป่วยที่มีสุขภาพจิตดีได้รับกำลังใจอันอบอุ่นจากญาติพี่น้องที่เปี่ยมด้วยมนุษยธรรมก็ไม่อาจเอาชนะความทุกข์ทางกายที่รุมเร้าซึ่งเป็นศัตรูจากภายในได้เลย เพราะผู้ป่วยจะอ่อนแอและเป็นโรคแทรกซ้อนได้สารพัดเนื่องจากไวรัสเอดส์ทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกายเสียหมดเอดส์เริ่มทำหน้าที่ของมันไม่นานหลังจากเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ภายใน1เดือนหรือน้อยกว่านั้นไวรัสจะถอดแบบตัวเองแพร่พันธุ์ออกไปอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าเทียนต่อเทียนจนมีความเข้มข้นของเอดส์ในเลือดสูงมากโดยยังไม่กระตกกระตากเป็นอาการให้เจ้าตัวรู้สึกกระทั่งอีก1เดือนผ่านไประบบการให้ผลจึงเริ่มเข้าที่เข้าทางพรักพร้อมเงาแห่งความตายจากโรคเอดส์จะแสดงตัวขั้นต้นเป็นไข้ต่ำๆชนิดเรื้อรังหาต้นสายปลายเหตุไม่เจอบ้างก็เป็นหายๆบ้างก็เป็นตลอดเวลามีเหงื่อออกมาตอนกลางคืนน้ำหนักตัวลดอย่างรวดเร็วเบื่ออาหารอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายมีฝ้าขาวที่ลิ้นและช่องปากเป็นเวลานานเกิน2สัปดาห์มีแผลเริมที่ริมฝีปากหรืออวัยวะเพศมักเป็นชนิดลุกลามยืดเยื้อยาวนานต่อมน้ำเหลืองโตคล้ำได้เป็นก้อนขนาดใหญ่หลายตำแหน่งเช่นบริเวณคอรักแร้ขาหนีการเล่นงานชนิดไม่ให้พักหายใจหายคอก็จะมาในรูปของการหอบเหนื่อยหายใจลำบากเจ็บหน้าอกทุกครั้งที่หายใจยาวๆเวลากล้ำกลืนอะไรแม้แต่น้ำลายก็เจ็บคอหรือกลืนติดกลืนลำบากมีอาการอุจจาระร่วงเรื้อรังถ่ายเหลวเป็นน้ำหรือถ่ายเป็นมูกเลือดหมดสติและชักกระตุกได้เนื่องจากเยื่อหุ้มสมองอักเสบสายตาพร่ามัวมองเห็นไม่ชัดและอาจถึงขั้นตาบอดพระจอตาอักเสบยิ่งไปกว่านั้นแม้ผู้ป่วยจะกำลังใจดีเพียงใดน้อยรายที่ระบบประสาทรอดจากการคุกคามผู้ป่วยแม้ระยะเริ่มต้นอาจแสดงอาการผิดปกติออกมาให้เห็นเช่นความจำเสื่อมอารมณ์แปรปรวนเปลี่ยนแปลงง่ายและอาจมีอาการทางสมองเช่นแขนขาชาอัมพาตครึ่งซีกชักกระตุกแต่อย่าเพิ่งเข้าใจว่านี่คือสภาพเลวร้ายที่สุดแล้วเพราะที่กล่าวมาเป็นเพียงอาการที่มัจจุราชเริ่มยื่นมือมาลูบคลำวิญญาณผู้ป่วยเท่านั้นยังไม่ถึงระยะของการกระชากตัวไปแต่อย่างใดเช่นไข้หวัดใหญ่อาจเกิดจากปฏิกิริยาตอบสนองของระบบภูมิต้านทานเป็นครั้งแรกเพื่อส่งสัญญาณแบบโบกเวกโวยวายว่าบัดนี้อนุภาคไวรัสใหม่ๆจำนวนมหึมาได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นแล้วในกายนครช่วงท้ายๆอาการทางจิตของผู้ป่วยจะรุนแรงจนยากจะหน่วงนึกสิ่งที่เป็นกุศลไว้นานๆอย่างเช่นที่พบคือภาวะสมองเสื่อมแบบซับซ้อนทั้งความรู้สึกนึกคิดการเคลื่อนไหวและพฤติกรรมต่างๆอาจแปรเหตุการณ์ปกติให้กลายเป็นโศกนาฏกรรมได้ทุกเมื่อต่อให้เคยสติปัญญาดีเลิศมาก่อนเพียงใดก็จะได้เห็นความตกต่ำเสื่อมทรามลงถึงขีดสุดก็ในระยะสุดท้ายนี่เองแม้แต่แขนขาก็ขยับตอบโต้สิ่งแวดล้อมไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำความสำนึกผิดต่างๆในชีวิตจะมาช้าหรือเร็วสายไปหรือทันการก็ตามผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายมักปรากฏตัวในบั้นปลายชีวิตด้วยรูปลักษณ์ของผีตายซากที่มีใบหน้าซูบตอบตาลึกปราศจากแววแห่งการมีชีวิตผิวหนังเหี่ยวย่นแม้ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาววิธีสังหารเหยื่อของเอดส์ไม่มีกติกามารยาทไม่จำกัดรูปแบบใดๆทั้งสิ้นนับแต่ระบบการหายใจล้มเหลวอวัยวะต่างๆล้มเหลวเนื้อเยื่อสมองถูกทำลายเลือดเป็นพิษเลือดออกในสมองเลือดออกในปอดเลือดออกในระบบทางเดินอาหารเลือดออกในเนื้อเยื่อต่างๆทุกกระเบียดนิ้วอาจติดเชื้อได้หมดเป็นต้นฉะนั้นไม่ว่าจะคิดสร้างสรรค์วิธีแก้อย่างไรในที่สุดก็ไม่อาจรบกับข้าศึกที่มาแบบกองทัพนินจาจากทุกทิศทุกทางได้ไหวข้อ 3. การบาดเจ็บฉับพลันชีวิตเราเกิดเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดมากมายและในบรรดาเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดทั้งปวงก็ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจเกิดบาดแผลร้ายถึงชีวิตได้แต่บางทีในคนคนเดียวก็คิดต่างกันได้เป็นตรงข้ามปีก่อนอาจหวงชีวิตจะแย่ปีนี้อาจอยากให้ชีวิตจบๆไปเดี๋ยวนี้และนับวันก็มีคนด่วนคิดสั้นทำลายชีวิตของตัวเองทิ้งแบบปุบปับฉับพลันมากขึ้นเรื่อยๆเสียด้วยหากไม่วางแผนล่วงหน้า ก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าการทำร้ายร่างกายให้เกิดบาดแผลชะกันกระทันหันบาดแผลจากอุบัติเหตุกับบาดแผลจากการฆ่าตัวตายนั้นเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือปลิดชีวิตคนคนหนึ่งลงได้แต่เบื้องหลังที่ไม่เหมือนกันระหว่างบาดแผลทั้งสองชนิดก็คือเจตนาและความรู้ตัวทุกอุบัติเหตุไม่มีเจตนาซุกซ่อนอยู่ในนั้นส่วนการฆ่าตัวตายต้องอาศัยเจตนาอันเหี้ยมเกรียมกับตนเองเป็นอย่างยิ่งและหลายครั้งความเหี้ยมเกรียมก็เกิดขึ้นจากความทุกข์ความเครียดความบีบคั้นเกินขีดที่จะทนผู้ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่จะอมทุกข์จนสมสารมานานระยะหนึ่งก่อนถึงวูบมรณะที่เกิดแรงบันดาลให้กระทำอัตตวินิบาตกรรมกระทันหันน้อยรายที่ตระเตรียมแผนการไว้อย่างดีทั้งเวลาสถานที่และวิธีตายทั้งอุบัติเหตุและการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยยิ่งไปกว่านั้นรูปแบบการตายยังอาจเป็นได้ทั้งเฉียบพลันและสิ้นลมหายใจในเวลาต่อมาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของบาดแผลและความแข็งแรงของร่างกายบาดแผลที่ทำให้เสียชีวิตโดยฉับพลันนั้นมักเกิดขึ้นกับสมองไขสันหลังหัวใจหรือหลอดเลือดสำคัญหากพื้นที่สมองถูกทำลายไปมากหรือเกิดการหลั่งเลือดมากเกินขีดที่เจ้าของบาดแผลจะทนเมื่อนั้นก็แปลว่ามฤตยูได้ไล่ตามเขาทันแล้วส่วนบาดแผลที่ไม่ทำให้เสียชีวิตฉับพลันทันทีนั้นแบ่งเป็นการขาดใจในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับการขาดใจในระยะสั้นเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวจะหมายถึงการตายในช่วงเวลา2ชั่วโมงแรกจากการได้รับบาดแผลและมีเลือดคั่งเช่นที่ศีรษะปอดหรืออวัยวะภายในช่องท้องแต่ถ้ายังไม่ถึงคาดเป็นผู้เคยทำกรรมในทางเกื้อกูลผู้อื่นไว้ก่อนก็จะได้พบกับบุคคลหรือทีมงานรักษาที่ฝึกฝนมาอย่างดีและหรือได้ห้องฉุกเฉินที่มีอุปกรณ์เพียงพอกับกรณีกู้ชีพหนึ่งๆส่วนการขาดใจในระยะยาวหมายถึงผู้สามารถทนการบาดเจ็บได้หลายวันหรือหลายสัปดาห์ที่ตายก็มักจะเพราะเกิดผลแทรกซ้อนเช่นการติดเชื้อและการล้มเหลวของอวัยวะสำคัญได้แก่ปอดไตและตับเหตุที่อวัยวะทำงานล้มเหลวก็เนื่องจากลำไส้ทะลุม้ามแตกตับแตกหรือปอดบอบช้ำจนทำงานไม่ได้ตามปกติหากปราศจากการผ่าตัดห้ามเลือดหรือซ่อมแซมอวัยวะที่เสียหายทูตแห่งความตายก็จะปรากฏในรูปของการเป็นไข้ปริมาณเลือดในระบบไหลเวียนลดลงเพราะไปกระจุกรวมอยู่ในที่ไม่เหมาะติดเชื้อในวงกว้างวงเล็บเปิดเลือดเป็นพิษวงเล็บปิดซึ่งยิ่งนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งดื้อยามากขึ้นเรื่อยๆหากผู้ป่วยต้องจบชีวิตลงด้วยภาวะช็อกจากการติดเชื้อก็แปลว่าวาระสุดท้ายของเขาคืออาจต้องตายทรมานแรกสุดจะมีไข้ชีพจรเต้นเร็วและหายใจลำบากหากไม่ได้รับยากล่อมประสาทระดับความรู้สึกตัวจะเริ่มแปรปรวนหากทีมแพทย์ไม่สามารถหาต้นเหตุของการติดเชื้อได้ทันหรือมีเครื่องไม้เครื่องมือกู้ชีพไม่ดีพอเมื่อยื้อกันไม่ไหวก็เป็นอันสรุปว่าต้องคืนร่างให้กับธรรมชาติไปวงเล็บเปิดข้อมูลการแพทย์จากหนังสือ How We Die ของนายแพทย์เชอร์วินบีนูแลนด์หนังสือแปลเป็นไทยชื่อเราตายอย่างไรโดยวเนตรสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองวงเล็บปิดข้อ4การจากไปด้วยโรคชราเราได้ยินกันเสมอว่าคนนั้นคนนี้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคชราที่ห้อง ICU ความจริงก็คือมีเพียงคนตายเท่านั้นที่ทราบว่าขณะตายอย่างสงบด้วยโรคชรานั้นเป็นอย่างไรการแก่ชรามักมากับความเสื่อมสภาพที่เห็นได้ชัดด้วยตาเปล่านอกจากนั้นกลไกภายในอันไม่ปรากฏต่อสายตาใครนั้นก็ค่อยๆถึงซึ่งความเหือดแห้งลงทีละน้อยอย่างเช่นปริมาณเลือดที่ลดลงไม่ว่าจะในเส้นเลือดแดงบางเส้นที่เข้าไปเลี้ยงสมองหรือที่เข้าไปเลี้ยงหัวใจเมื่อสมองและหัวใจต้องการปริมาณเลือดระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เลือดเพียงพอต่อความต้องการก็เกิดผลบางอย่างเช่นโรคลมปัจจุบันหรือ stroke และโรคหัวใจคนชราที่มีความดันโลหิตสูงมานานๆนั้น จะมีผนังหลอดเลือดอ่อนแอกระทั่งแตกหักและมีเลือดออกไปกดทับเนื้อสมองนี่ก็เป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้ด้วยตาเปล่าเช่นกันบางคนหลับแล้วไม่ได้ตื่นอีกเลยหรือที่เรียกว่าเป็นการจากไปอย่างสงบก็ด้วยเหตุนี้ผู้ที่รู้ตัวว่ากำลังจะต้องจากไปบางคนรู้สึกเหมือนถูกความตายกัดกินทีละน้อยอาจเริ่มจากอาการทั่วไปเช่นมึนงงเป็นลมหรือเกิดความสับสนกระวนกระวายนั่นเป็นเครื่องหมายว่าชีวิตถูกแทะไปอีกหนึ่งชิ้นกระทั่งส่วนที่เหลือของชีวิตคงอยู่น้อยลงเรื่อยๆร่างกายก็จะอ่อนเปลี้ยเดินช้าลงหลงลืมมากขึ้นควบคุมอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะมือได้ยากขึ้นมัจจุราชดูดพลังชีวิตและความกระตือรือร้นของเราก่อนจะเอาเราไปจริงๆเสมอโดยเฉพาะคนชราที่ยอมเชื่อว่าเขาจะไม่เหลือพลังกายพลังใจอีกเลยในเร็ววันก็เหมือนจะหมดพลังทั้งปวงไปจริงๆแต่อาจต้องนอนรอความตายอย่างไร้กำลังวังชาพอๆกับช่วงเวลาที่เริ่มออกจากท้องแม่จนกระทั่งโตขึ้นเป็นวัยรุ่นหรือวัยทำงานได้เลยทีเดียวซึ่งนั่นก็แปลว่าการเสียชีวิตด้วยโรคชราของบางคนนั้นไม่ใช่มีแค่ภาพตายอย่างสงบในห้อง ICU ให้ดูแต่ยังมีประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ตกเป็นเหยื่อของโรคชราเองด้วยคือต้องทนถูกกัดกร่อนวันละน้อยด้วยอาการทางจิตที่หดหู่สิ้นหวังเมื่อยอมเป็นคนชราเราจะเริ่มคิดถึงแต่อดีตและเลิกมองไปในอนาคตอาจจะเลิกมองแม้กระทั่งนาทีนี้อันเป็นปัจจุบันแต่ถ้าไม่ยอมเป็นคนชราเราจะยังคงเป็นผู้รับข่าวสารของโลกวันนี้ได้ตลอดเวลารวมทั้งกิจกรรมที่น่าสนุกหลายๆอย่างได้เสมอการมุ่งสู่หลักประหารบนเส้นทางแห่งโรคชราจึงมีความเป็นไปได้ทางประสบการณ์หลากหลายขึ้นอยู่กับพื้นหลังของแต่ละคนวินาทีแห่งการจบชีวิตอาจไม่สำคัญเท่ากับวันเดือนปีแห่งการเดินทางเข้าใกล้หลักกิโลสุดท้ายถ้าปล่อยให้คิดถึงแต่อดีตก็จะพบกับการตายที่หดหู่ยืดเยื้อแต่ถ้าอยู่กับปัจจุบันก็จะเป็นผู้พบกับการตายที่สั้นแสนสั้นโดยไม่จำเป็นต้องรู้ตัวด้วยซ้ำว่าวันนั้นมาถึงแล้วข้อ 5 การดับขันธปรินิพพานดังที่กล่าวแต่ต้นบทแล้วว่านิยามของมรณะคือความเคลื่อนจากภาวะสัตว์อย่างหนึ่งไปสู่ภาวะสัตว์อีกอย่างหนึ่งที่ตรงนี้จะแสดงให้เห็นว่ายังมีสภาพที่ดูเผินๆเหมือนความตายทั่วไปแต่ที่แท้แล้วเป็นการยุติความเคลื่อนไม่มีการสร้างภพใหม่สืบต่อจากภพเดิมอีกภาวะดังกล่าวเรียกว่าการดับขันธ์ของผู้บริสุทธิ์จากกิเลสในพุทธศาสนาสำหรับคำว่าขันธ์ขอไข่ไม่หันอากาศนอหนูทอทงกรันนั้นขอให้คิดง่ายๆว่ากายใจนี่แหละแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่เรียกกายใจอย่างคนทั่วไปทั้งนี้ก็เพราะท่านเห็นความจริงที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นความจริงก็คือตัวเราไม่มีมีแต่การประชุมกันขององค์ประกอบฝ่ายรูปและฝ่ายนามทั้งรูปและนามเป็นต่างหากจากกันคือสรุปง่ายๆว่าสมองไม่ใช่แหล่งกำเนิดความรู้สึกนึกคิดและจิตใจขณะเดียวกันจิตเราก็ไม่อาจขาดสมองเป็นเครื่องมือในการนึกคิดและจดจำแท้จริงกายใจเป็นธรรมชาติที่เกิดดับอย่างมีเหตุมีผลเหตุคือใช้กายใจในปัจจุบันก่อกรรมดีร้ายเอาไว้ผลคือจะมีกายใจในอนาคตที่หยาบหรือประณีตปรากฏขึ้นอย่างเหมาะสมกับกรรมเก่าฉะนั้นทุกอย่างจึงเป็นของชั่วคราวกายไม่เที่ยงเปลี่ยนจากเด็กเป็นแก่ในช่วงเวลาไม่กี่สิบปีจิตก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ดวงอมตะที่ล่องลอยไปเรื่อยเปลี่ยนสภาพจากกุศลเป็นอกุศลบ้างเปลี่ยนสภาพจากรู้สิ่งหนึ่งไปรู้อีกสิ่งหนึ่งบ้างตลอดวันตลอดคืนพูดอีกแบบหนึ่งคือความจริงแล้วมีการดับของขันธ์อยู่ตลอดเวลาไม่ต้องไปทำให้มันดับมันก็ดับไปเรื่อยๆโดยไม่มีวันหยุดราชการแต่การดับขันธ์ถ้าปรินิพานนั้นหมายความว่าเมื่อดับครั้งสุดท้ายแล้วไม่มีการเคลื่อนไม่มีการสืบต่อภพไม่มีการสืบต่อกรรมวิบากใดๆอีกพูดโดยย่นย่อคือไม่ต้องเสวยทุกข์ด้วยอาการใดๆอีกเลยชั่วนิรันดร์เพราะดับสนิทแล้วปราศจากภัยแล้ว ถึงนิพพานอันเป็นฝั่งแห่งการหยุดสนิทถาวรแล้วสรุปว่าถ้าตายธรรมดาก็คือต้องไปเกิดใหม่เพื่ออยู่ในวังวนกิเลสเวียนว่ายอยู่ในมหาสมุทรกรรมวิบากสุ่มดีสุ่มร้ายไม่แน่ไม่นอนต่อไปเรื่อยๆไร้ที่สิ้นสุดแต่ถ้าดับขันธปรินิพพานแล้วก็ไม่ต้องเกิดใหม่อีกแล้วลมหายใจดับไออุ่นดับจิตดับไม่เหลือร่องรอยเหมือนเปลวไฟที่ดับแล้วไม่เหลือเชื้อให้ต่อเปลวใหม่ในที่ไหนๆอีกผู้ที่จะตายแบบดับขันธปรินิพพานได้ต้องบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเสียก่อนเพราะเงื่อนของการเกิดใหม่ก็คือกิเลสนั่นเองหรือถอนกิเลสเสียได้ลอยบุญลอยบาปเสียได้ก็บริสุทธิ์ปราศจากการข้องแวะกับภพชาติดีร้ายทั้งปวงเมื่อบุคคลสามารถบริสุทธิ์จากกิเลสแม้ล่วงเข้าวัยชราที่กายเริ่มช้าลงเหมือนไม้ใกล้ฝั่งก็ตามเขาย่อมมีความสุขทางใจอย่างถาวรแม้เกิดความทุกข์เพราะสังขารเปลี่ยเพลียเพียงใดใจก็จะไม่เป็นทุกข์เพราะการกำเริบของกิเลสใดๆเลยพุทธลีลาในการดับขันธปรินิพพานนั้นงดงามยิ่งในสายตาชาวโลกคือการเสด็จบรรทมหลับเป็นครั้งสุดท้ายของพระศาสดาแต่ในสายตาของผู้มีทิพยจักขุย่อมทราบชัดว่าไม่ใช่เช่นนั้นเลยดังที่ภิกษุนามอนุรุทธะเป็นผู้เห็นและระบุขณะแห่งจิตต่างๆของพระพุทธองค์เมื่อเสด็จดับขันธปรินิพพานได้อย่างละเอียดขอเล่าวาระแห่งการตายครั้งสุดท้ายของสมเด็จพระผู้มีพระภาคโดยสังเขปพระพุทธองค์ท่านดำรงสติมั่นอยู่ตลอดเวลาเห็นได้จากการที่ทรงตรัสสั่งเสียไว้มากมายเอาเพียงพระวจนะสุดท้ายก็ทรงความหมายที่สะท้อนถึงสติสัมปชัญญะอันบริบูรณ์แห่งพระบรมครูได้ชัดเจนยิ่งแล้วดูกรภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดในจังหวะที่จะละโลกนี้ไปพระองค์ยังถือเป็นโอกาสประทานพระปัจฉิมโอวาทเพื่อสะกิดใจผู้อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์สำคัญได้บังเกิดความสลดสังเวชในความมีความเป็นและเร่งเร้าให้พระผู้ยังมีกิจที่ต้องทำให้รีบทำจนกว่ากิจจะจบถัดจากวจนะสุดท้ายแล้วพระผู้มีพระภาคทรงเข้าฌานชนิดต่างๆซึ่งมีปิติสุขชั้นสูงบ้างมีสติอย่างใหญ่ทรงความเป็นอุเบกขาบ้างมีความกำหนดหมายในอากาศว่างเป็นอนันต์เท่าจักรวาลบ้างตลอดไปจนกระทั่งเข้าถึงจิตอันสงบระงับจากการปรุงแต่งอย่างราบคาบบ้างในการเข้าฌานลึกๆนั้นลมหายใจจะขาดห้วงไปชั่วคราวถ้าคนที่ปราศจากความชำนาญในทิพยจักขุเห็นเข้าก็ต้องนึกว่าท่านละขันไปแล้วดังเช่นที่พระภิกษุนามอานนท์ถามพระอนุรุทธะในขณะหนึ่งว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานแล้วหรือท่านพระอนุรุทธะได้ตอบว่ายังแต่พระองค์ทรงเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธอยู่เมื่อพระพุทธองค์ออกจากฌานขั้นสูงสุดก็ได้ทรงถอยกลับมาสู่ฌานขั้นต่ำลงเรื่อยๆตามลำดับจากนั้นไล่ลำดับฌานขึ้นไปอีกครั้งแต่ไม่ถึงขั้นสูงสุดพอถึงฌานขั้นที่ทรงสติอย่างใหญ่เป็นมหาอุเบกขาแล้วถอนออกจากฌานนั้นก็ไม่เข้าฌานใดๆต่อแต่ได้เสด็จปรินิพพานในบัดนั้นเองกล่าวมาทั้งหมดก็เพื่อให้เห็นว่ายังมีการตายอีกแบบหนึ่งที่สูงส่งยิ่งและมีข้อสังเกตบางประการให้พิจารณาดังนี้ 1. ผู้บริสุทธิ์จากกิเลสย่อมมีสติบริบูรณ์แม้ในขณะแห่งความตาย 2. ผู้บริสุทธิ์จากกิเลสย่อมสามารถรู้เวลาตายของพวกท่านและ 3. หากท่านเป็นผู้เจริญสมาธิได้ถึงฌานขั้นสูงสุดก็ย่อมยังประโยชน์กับโลกเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการดับขันธปรินิพพานด้วยลีลาอันเป็นมหามงคลเป็นที่บอกเล่ากันในภายหลังได้ว่าพระผู้บริสุทธิ์จากกิเลสย่อมตายในอาการเสวยวิมุตติสุขไม่มีความทุกข์ใดๆปรากฏให้เห็นเลยความจริงการเข้าฌานแล้วถอนออกมาดับขันธปรินิพพานนั้น จะมีการคายพลังงานอันเป็นอัครมหากุศลออกมาท่วมโลกตามกฎการแปรรูปจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งเสมอไม่มีสิ่งใดดับสูญโดยปราศจากผลลัพธ์ตกค้างและผลลัพธ์ในกรณีนี้ก็จะปรากฏแก่ใจผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระผู้มีพระภาคอย่างล้นพ้นกล่าวคือถ้าผู้ใดหมั่นระลึกถึงบุญคุณของพระพุทธองค์เสมอๆแม้เพียงด้วยการสวดมนต์กราบไหว้พระปฏิมาอันเป็นรูปแทนของพระองค์ชีวิตของผู้นั้นจะสว่างไสวอยู่เป็นสุขกับสัมผัสในพลังพุทธคุณอันบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่เกินเปรียบประมาณว่ากันว่าหลังจากมีการประกาศการดับขันธปรินิพพานของพระพุทธองค์ได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ยังความขนพองสยองกล้าวให้เกิดขึ้นและแม้การเวลาผ่านล่วงไปแล้วเกือบ 3,000 ปีผู้สดับตรับฟังถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ยังขนลุกกันอยู่ไม่รู้หายแต่การเสด็จจากไปของพระผู้มีพระภาคก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้พวกเราเห็นว่าผลงานอาจยืดอายุมนุษย์สักคนให้ยืนยาวเป็นที่รู้จักได้หลายพันปีดังเช่นชาวพุทธเรายังระลึกกันเสมอที่พระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมที่เราแสดงและวินัยที่เราบัญญัติไว้แล้วจักเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปตราบใดที่ยังมีการเรียนรู้จดจำและเผยแผ่พระสัทธรรมกับทั้งมีภิกษุช่วยกันรักษาวินัยของพระพุทธองค์ตราบนั้นก็เสมือนหนึ่งว่าพระศาสดายังไม่ล่วงลับดับขันไปแต่อย่างใดเพียงพระองค์อยู่ไกลเกินกว่าที่เราจะเข้าเฝ้าด้วยกายเนื้อเท่านั้นหัวข้อประสบการณ์เฉียดตายในหัวข้อก่อนเป็นการกล่าวถึงความตายจากมุมมองภายนอกเราเห็นคนตายด้วยวิธีต่างๆรับรู้ว่ามีการตายดีมีการตายร้ายมีการตายอย่างสงบมีการตายอย่างทรมานรวมทั้งอาจทราบแน่นอนด้วยวิธีทางการแพทย์ว่าเขาตายอย่างไรสาเหตุจากอวัยวะส่วนใดหยุดทำงานซึ่งก็คงเป็นทำนองเดียวกับการเห็นคนอื่นนั่งรับประทานอาหารสูตรใหม่ที่ไม่เคยมีใครลิ้มลองมาก่อนหากเราเห็นเขาเคี้ยวอย่างอร่อยอร่อยสายตาจับจ้องอาหารในจานอย่างพึงใจไม่เล็งแลไปทางอื่นก็คงพอประมาณได้ว่ารสชาติน่าจะเปรี้ยวหวานมันเค็มดุเด็ดเผ็ดมันสักปานใดแต่หัวข้อนี้จะพูดถึงประสบการณ์อันเป็นภายในเป็นมุมมองของบุรุษที่หนึ่งเป็นการสัมผัสความตายด้วยตนเองโดยไม่ต้องฟังคนอื่นพูดว่าดีหรือไม่ดีแค่ไหนอึดอัดหรือปลอดโปร่งปานใดเปรียบกับการได้ลงนั่งรับประทานอาหารสูตรใหม่สัมผัสอาหารด้วยลิ้นของตนเองเพื่อรับทราบว่ารสอร่อยหรือไม่อร่อยนั้นเป็นอย่างไรเปรี้ยวหวานมันเค็มเย็นร้อนอ่อนแข็งแบบไหนก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าการตายจริงกับการตายตามการวินิจฉัยของแพทย์หรือ clinical death นั้นอาจแตกต่างกันได้กล่าวคือตายตามการวินิจฉัยของแพทย์หมายถึงภาวะที่บุคคลไม่อาจฟื้นคืนกลับมามีชีวิตอีกด้วยวิธีทางการแพทย์ใดๆหรืออีกในหนึ่งคือการยุติการทำงานอย่างถาวรโดยไม่อาจหวนกลับมาทำงานใหม่ได้อีกเลยการแพทย์ไม่พูดเรื่องปาฏิหาริย์เพราะฉะนั้นถ้าแค่คลื่นสมองเรียบสนิทก็ถือว่าเป็นการตายตามการวินิจฉัยของแพทย์ได้แล้วแพทย์จะไม่มีความผิดใดๆหากลงความเห็นว่าตายแต่ศพกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ความจริงก็คือมีผู้กลับมาจากความตายตามการวินิจฉัยของการแพทย์มากรายและนั่นเองเป็นที่มาของเรื่องราวประสบการณ์หลังความตายแท้จริงแล้วถ้าดูตามนิยามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับมรณะคนเหล่านั้นก็ยังไม่ได้ตายจริงเพราะยังไม่ขาดสมาชิกภาพในหมู่สัตว์เดิมไปเป็นสมาชิกใหม่ในหมู่สัตว์อื่นอย่างถาวรอย่างไรก็ตามผู้ที่เฉียดตายนั้นอาจได้รับประสบการณ์ขณะใกล้ตายจริงๆขาดไปเพียงการเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นสัตว์อื่นอย่างถาวรเท่านั้นประสบการณ์ใกล้ตายไม่ถึงขนาดเป็นเรื่องลี้ลับและคนมีประสบการณ์ผ่านความตายวูบเดียวในโลกนี้ก็ไม่ได้หายากอย่างที่คิดโดยเฉพาะในห้องผ่าตัดฉุกเฉินเหล่ามนุษย์จำนวนหนึ่งพบกับสิ่งที่ไม่เคยพบมาก่อนตลอดทั้งชีวิต และมีผลสะเทือนให้เกิดมุมมองและพฤติกรรมที่แตกต่างอย่างใหญ่หลวงคือโดยมากจะหันมาศรัทธาคำสอนเกี่ยวกับเรื่องชาติหน้าในศาสนาของตนและยึดหลักปฏิบัติตนเพื่อสร้างทางสู่สวงสวรรค์ตามอุดมคติที่ตนเลื่อมใสผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าตายจริงทางการแพทย์และกลับฟื้นคืนชีวิตอีกครั้งหนึ่งมักกลับมาเล่าว่าเกิดประสบการณ์คล้ายคลึงกันพอสรุปได้เป็นข้อข้อ9ข้อดังนี้ 1. ความทุกข์และความอึดอัดกระสับกระส่ายแปลเป็นความรู้สึกสงบและดื่มด่ำเป็นล้นพ้น 2. เมื่อขาดจากความรู้สึกหยาบๆเหมือนมีอีกร่างที่โปร่งบางหลุดลอยออกจากกายเนื้อโดยมีสายใยสีเงินโยงเชื่อมอยู่ระหว่างนั้น 3. เข้าไปสู่อุโมงค์มืดแห่งหนึ่งซึ่งมีแสงสว่างอยู่ที่ปลายทาง 4. แล่นเข้าหาแสงสว่างโดยมีความรู้สึกประดุจแสงสว่างเป็นแม่เหล็กดึงดูดตนเข้าไป 5. พบผู้ที่อยู่ในแสงสว่างโดยมากจะเป็นญาติมิตรที่ตายไปแล้วหรือบุคคลที่ตนเคารพเป็นพิเศษเมื่อครั้งมีชีวิตปกติ 6. พบสถานที่ที่แตกต่างจากโลกใบเดิมอาจจะสวยงามขึ้นหรือน่าเกลียดน่ากลัวกว่าทุกแห่งที่เคยเห็นมาก่อน 7. พบกับสิ่งกีดขวางบางทีเป็นการห้ามเข้าบางทีเป็นการบอกว่ายังไม่ถึงเวลาบางทีบอกว่าให้เลือกระหว่างเข้าสู่โลกใหม่กับกลับไปสู่โลกเก่า 8. การกลับสู่ร่างเดิมโดยมากเหมือนถูกอุโมงค์ที่มีพลังดึงดูดด้วยความเร็วสูงกลับมาเข้ากายเนื้อและ9ปาฏิหาริย์หลังกลับเข้าร่างไม่ว่าจะเคยเชื่อแนวศาสนาไหนมาก่อนประสบการณ์ทดลองตายจะก่อให้เกิดศรัทธาอย่างใหญ่หลวงหลายคนกลายเป็นผู้มีความสามารถทางจิตหรือกระทั่งอ้างว่าติดต่อเทพได้อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้เฉียดปากประตูมรณาไม่ได้มีประสบการณ์ตรงกันแม้แต่ผู้ป่วยในห้องผ่าตัดใหญ่ซึ่งดมยาสลบเหมือนกันก็ไม่ได้รู้สึกว่าจิตลอยจากร่างด้วยกันทุกคนซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ยากจะตัดสินว่าใครประสาทหลอนหรือว่าใครไปรู้เห็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆในมิติอื่นมาและความแตกต่างนี่เองที่ทำให้ผู้มีแนวโน้มไม่เชื่อเรื่องโลกหน้าได้กล้ายืนยันหนักแน่นขึ้นว่าทั้งหลายทั้งปวงที่ประสบพบเห็นกันล้วนเป็นเรื่องเหลวไหลเป็นเรื่องอาการทางจิตของคนไม่อยู่ในภาวะปกติอย่างเช่นที่มีนักวิทยาศาสตร์หลายรายเสนอว่าประสบการณ์พิสดารพันลึกขณะเฉียดตายเป็นเพียงการทำงานของสมองส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้เท่านั้นเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งได้รับเสียงเตือนจากประสบการณ์เฉียดตายว่าโลกใหม่ที่เธอกำลังรับรู้เป็นเพียงนิมิตลวงใจนั่นยิ่งเป็นข้อสนับสนุนแก่นักวิทยาศาสตร์ที่มีแนวโน้มจะเชื่อเช่นนั้นอยู่ก่อนหน้ายิ่งไปกว่านั้นการพบกับแสงสว่างที่สดใสและนุ่มนวลแปลกประหลาดไปกว่าแสงทั้งหมดที่เคยเห็นมาสำหรับนักวิทยาศาสตร์บางคนที่มีความรู้เกี่ยวกับสมองมากๆก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกนักเพราะเป็นที่ทราบกันว่าหากกระตุ้นบริเวณฮิปโปแคมปัสอะมิกดาลาและอินฟีเรียเทมโพรัลโลบก็สามารถทำให้เกิดการเห็นแสงสว่างเช่นนี้เช่นกันสรุปคือไม่ใช่ตายแล้วกลับมาเล่าอะไรเลิศลอยจะกลายเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับนักวิทยาศาสตร์เสมอไปเกือบทุกข้อถูกปัดตกด้วยคำอธิบายเกี่ยวกับความรู้ทางสมองได้อย่างมีหลักเกณฑ์ไปเสียทั้งนั้นแต่เหตุผลที่ผู้ผ่านประสบการณ์เฉียดตายส่วนใหญ่จะไม่เชื่อว่าเป็นเพียงความฝันก็เพราะโลกในอีกมิติหนึ่งที่ปราศจากร่างกายห่อหุ้มนั้นชัดยิ่งกว่าชัดจริงยิ่งกว่าจริงยามรู้สึกลืมตาตื่นอยู่ในโลกมนุษย์มากนักความทรงจำทั้งหมดเหมือนปรากฏให้เลือกระลึกอย่างปราศจากขีดจำกัดอยากนึกถึงเรื่องไหนก็นึกออกตลอดสายอีกประการหนึ่งที่เป็นเสมือนหลักฐานอันแน่นหนาคือถ้าสมองเป็นทั้งหมดของประสบการณ์เหตุใดผู้ป่วยหนักในห้อง ICU ที่ดมยาสลบเพื่อผ่าตัดบางรายจึงเกิดอาการประสาทหลอนได้แจ่มชัดนักแถมยังจดจำเรื่องราวในนิมิตต่างๆได้แม่นยำตลอดสายอีกต่างหากสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการข้อมูลสรุปเกี่ยวกับภาวะเฉียดตายมักอาศัยประสบการณ์ของผู้ป่วยที่ถูกวางยาสลบนี่เองแผนการทดลองโดยมาก จะเป็นการสืบหารายที่อ้างว่าวิญญาณลอยจากร่างขึ้นสูงและเห็นความเป็นไปในห้องผ่าตัดได้ยินเสียงคนคุยเรื่องใดกันบ้างหากกลุ่มตัวอย่างสามารถบอกรายละเอียดภายในห้องผ่าตัดได้ถูกก็จำเป็นต้องยอมรับว่ามีอะไรอย่างหนึ่งลอยออกไปจากร่างจริงๆหัวข้อความต่างระหว่างบังเอิญกับจงใจเฉียดตายคนส่วนใหญ่มีมุมมองว่าภาวะเฉียดตายหมายถึงการที่จิตวิญญาณเป็นอิสระจากกายเนื้อเพราะถ้าวิญญาณออกจากร่างได้ก็จะเกิดประสบการณ์เกิดมุมมองที่แตกต่างไปจากเคยแทบสิ้นเชิงเช่นบางรายมีความสามารถรู้เห็นรอบด้านในคราวเดียวซึ่งเป็นไปไม่ได้ด้วยประสาทตาของมนุษย์บางรายได้ยินเสียงในอีกแบบหนึ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยประสาทหูของมนุษย์พูดง่ายๆคือเรามองว่าการแยกจิตไปรับรู้อีกภาวะมิติหนึ่งเป็นการอยู่ในโลกหน้าถึงปัจจุบันการบังเอิญเฉียดตายยังไม่ใช่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่แจ่มชัดพอแม้จะมีสถาบันซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อค้นคว้าและวิจัยประสบการณ์เฉียดตายระดับนานาชาติจำนวนมากรูปแบบการพิสูจน์ก็ยังไม่ชัดเจนนักราวกับว่าถ้าอยากเปิดเผยเรื่องโลกหลังความตายกันจริงๆก็ต้องเหนื่อยยากงัดข้อกับธรรมชาติมากหน่อยเพราะดั้งเดิมเหมือนธรรมชาติไม่เต็มใจให้เรารับรู้เรื่องนอกเหนือจากชาติปัจจุบันเท่าใดนักหากรู้และตระหนักกันมากๆก็อาจจะตระหนกแล้วหันมาทำแต่ความดีกันดินแดนสวรรค์ก็จะผุดขึ้นเกินพื้นที่ในนรกผิดหลักของดีมีน้อยไปนักวิทยาศาสตร์ที่มีความโน้มเอียงจะเชื่อเรื่องโลกหน้าจะเน้นการนำเสนอข้อมูลวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าจิตกับกายแยกกันได้จริงสมองไม่ใช่แหล่งผลิตความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เชื่อว่ามีหลักฐานชี้ขาดเพียงเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับการยืนยันความเชื่อของตนแต่นักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งที่มีความโน้มเอียงจะปฏิเสธเรื่องโลกหน้าจะเน้นการนำเสนอแบบหักล้างทุกประเด็นที่ชี้ว่าจิตกับกายสามารถแยกจากกันมีรายละเอียดเชิงเทคนิคที่เหมือนอธิบายได้หมดกล่าวโดยสรุปคือนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เชื่อว่าการรู้เห็นอีกมิติหนึ่งเป็นการทำงานอันผิดปกติของสมองล้วนๆดังนั้นแทนที่จะไปรอผลวิจัยจากการบังเอิญเฉียดตายจึงมีการระดมความคิดจากนักวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งว่าทำอย่างไรจะจงใจเฉียดตายได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์เคยมีทฤษฎีแปลกๆที่ยังเป็นไปไม่ได้ในความจริงแต่นำเสนอในรูปของภาพยนตร์ฮอลลีวูดคือสร้างปัจจัยของความตายขึ้นโดยใช้ทั้งยาทั้งการลดอุณหภูมิในร่างและทั้งการช็อคด้วยไฟฟ้าเพื่อทำให้หัวใจหยุดเต้นและคลื่นสมองเรียบลงซึ่งทางแพทย์ถือว่าตายสนิทประสบการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นถือว่าเป็นการสัมผัสโลกหลังความตายอันเชื่อถือได้จากนั้นจึงใช้เทคนิคกู้ชีพตามปกติหลังจากเวลาผ่านไปสัก 2-3 นาทีซึ่งเป็นระยะที่สมองยังไม่ขาดออกซิเจนจนเกิดความเสียหายแต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันทำได้จริงคือกระตุ้นอย่างแรงที่บริเวณ temporal lobe ของสมองด้วยไฟฟ้าจะทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีร่างอีกส่วนหนึ่งแยกออกไปจากร่างเดิมล่องลอยอยู่ข้างบนระดับเพดานและมองจ้องดูเหตุการณ์ข้างล่างอยู่แต่ประสบการณ์ชนิดนี้ก็ไม่ทำให้ได้ข้อสรุปว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนื่องจากการที่จิตลอยขึ้นไปดูเหตุการณ์ชั่วคราวก็ยังรู้เห็นแคบจำกัดอยู่ในมิติเดิมๆและอีกอย่างหนึ่ง temporal lobe ก็เป็นส่วนของสมองที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างภาพในฝันเสียด้วยการเอาสมองมาเป็นตัวตั้งหรือเป็นตัวตัดสินเรื่องประสบการณ์ข้ามมิติจึงไม่ทำให้เกิดข้อสรุปแต่จะก่อให้เกิดข้อกังขาวนเวียนอยู่ในขอบเขตของสมองเป็นประเด็นที่ถกเถียงไม่รู้จบสำหรับมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อและไม่เชื่อแต่หากเป็นพุทธศาสนิกชนที่โน้มเอียงไปทางจิตนิยมมีความรู้มีความสามารถปฏิบัติธรรมจนเกิดสมาธิถึงระดับฌานก็จะยืนยันตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับเรื่องของการถอดจิตไว้แล้วคือเปรียบเสมือนบุรุษจะพึงชักดาบออกจากฝักเขาเพียงคิดว่าดาบก็ส่วนหนึ่งฝักก็อีกส่วนหนึ่ง จึงสามารถชักดาบออกจากฝักได้ฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสจรอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วเธอย่อมสามารถโน้มน้อมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจคือนิรมิตกายอื่นจากกายนี้มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องหากเป็นผู้สามารถถอดจิตได้จริงถอดได้หลายๆครั้งความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องแยกกายแยกจิตจะหายไปอย่างเด็ดขาดและประสบการณ์ขณะถอดจิตได้ย่อมบอกเราเองว่ามิติอื่นมีหรือไม่ถ้ามีมีอย่างไรเหมือนหรือต่างจากโลกเดิมแค่ไหนความต่างระหว่างผู้สามารถถอดจิตได้มีอยู่มากส่วนใหญ่เมื่อถอดออกสำเร็จเป็นครั้งแรกๆจะวนเวียนรู้เห็นอยู่ในโลกวัตถุเดิมๆนี่เองพิสูจน์ได้ชัดจากการเข้าไปรู้เห็นสิ่งที่พวกเขารับรู้ว่ามีอยู่จริงอยู่แล้วรวมทั้งรู้เห็นสิ่งที่เขายังไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เมื่อตื่นขึ้นไปดูสถานที่จริงก็พบว่าไม่ใช่ของหลอกสำคัญกว่านั้นคือความรับรู้ขณะถอดจิตจะชัดกว่าเมื่อครั้งลืมตาตื่นด้วยกายเนื้อกับทั้งสามารถเห็นสิ่งต่างๆที่ตาเนื้อไม่สามารถเห็นอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นรัศมีจากจิตวิญญาณของผู้คนตลอดไปจนกระทั่งจิตวิญญาณในภพภูมิอื่นที่ไม่อาจเห็นได้ด้วยตาเปล่าผู้ถอดจิตได้เป็นปกติย่อมมีความรู้เหนือมนุษย์เช่นทราบชัดว่าการถอดจิตไม่ใช่ประสบการณ์เฉียดตายแต่เห็นเป็นคนละเรื่องกันอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นขณะถอดจิตคือการมีสติรู้ว่ารูปอันเกิดแต่ใจนั้นถูกนิรมิตขึ้นและย่างก้าวเข้าไปสู่มิติที่ละเอียดกว่าโลกหยาบโดยขณะนั้นหัวใจไม่ได้หยุดเต้นและคลื่นสมองก็ไม่ได้เป็นเส้นเรียบแต่อย่างใดสิ่งที่อาจแตกต่างไปบ้างก็เช่นลมหายใจสงบลงชั่วคราวโดยร่างกายทำตัวเป็นแท่งดูดพลังปราณจากรอบด้านเข้ามาหล่อเลี้ยงชีวิตไว้เมื่อมีมุมมองที่ชัดเจนว่าประสบการณ์วิญญาณหลุดจากร่างไม่จำเป็นต้องหมายถึงประสบการณ์เฉียดตายขั้นต่อไปคงหายสับสนเมื่อกล่าวถึงประสบการณ์เมื่อจะต้องตายจริงๆหัวข้อประสบการณ์ตายจริงในเมื่อคนเราตายจริงได้ครั้งเดียวนอกนั้นเป็นข้อกังขาเกี่ยวกับสมองหรือไม่ก็เป็นเพียงการถอดจิตด้วยพลังฌานอย่างนี้ไม่แปลว่าคนเราไม่มีสิทธิ์ล่วงรู้ความจริงเกี่ยวกับประสบการณ์ขณะตายจริงบ้างเลยหรือคำตอบคือมีคือต้องเป็นผู้ที่ฝึกวิชารู้ตามจริงแบบพุทธศาสนามาอย่างโชคโชนคือเห็นกายเห็นจิตที่แสดงการเกิดดับอยู่ตลอดเวลานี้ให้ชัดกระทั่งมีความเป็นกลางมีสมาธิตั้งมั่นผ่องแผ้วปราศจากอคติและเป็นอิสระจากการปรุงแต่งทางสมองใดๆจากนั้นย่อมสามารถโน้มน้อมไปกำหนดรู้ภาวะทางจิตของผู้อื่นเปรียบเทียบเห็นได้ชัดว่าแท้จริงก็เหมือนของตนคือมีสภาวะจิตใดๆเกิดขึ้นด้วยเหตุสภาวะจิตนั้นๆย่อมต้องดับลงเป็นธรรมดาเมื่อกำลังส่งของเหตุสิ้นสุดผู้ฝึกวิชารู้ตามจริงในพุทธศาสนาย่อมเห็นว่าทั้งตนเองและใครๆวนเวียนอยู่ในการเกิดสภาพจิตเพียงไม่กี่ชนิดเช่นจิตมีราคะแล้วแปรไปเป็นจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะแล้วแปรไปเป็นจิตไม่มีโทสะจิตมีความหลงแล้วแปรเป็นจิตไม่มีความหลงจิตหดหู่แล้วแปรเป็นจิตตื่นเต็มสดใสจิตฟุ้งซ่านแล้วแปรเป็นจิตสงบที่เกิดสภาพจิตหนึ่งๆก็เพราะมีเหตุเช่นมีจิตราคะก็เพราะโดนรูปหรือเสียงกระทบก่อนมีความตรึกนึกถึงรูปหรือเสียงในทางที่น่ายินดีแต่พอรูปหรือเสียงหายไปหมดอาการตรึกนึกถึงรูปหรือเสียงในทางน่ายินดีเช่นเพียงมีสติรู้ว่าราคะเกิดขึ้นในจิตและไม่ยินดีตรึกนึกในทางกามต่อราคะก็จะหายไปเองเพราะหมดแรงส่งจากเหตุเก่านอกจากนั้นแล้วผู้ฝึกวิชารู้ตามจริงในพุทธศาสนายังสามารถเห็นแจ้งว่าทั้งตนและทั้งใครต่อใครต่างก็มีสภาพของจิตอยู่หลักๆคือรู้อะไรอย่างหนึ่งกับพักอยู่ในอาการไม่รู้อะไรเลยและในอาการไม่รู้อะไรเลยนั้น ก็ใช่ว่าจิตจะดับไปแต่อย่างใดทว่าอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมจะยกขึ้นสู่การรับรู้ใหม่เมื่อมีอะไรมากระตุ้นขอจำแนกความรู้ประการหลังนี้ให้ชัดเจนเป็น2ข้อคือ 1. ภาวะรับรู้ผัสสะกระทบได้ 2. ภาวะที่จิตไม่รับรู้ผัสสะใดๆข้อ 1. ภาวะรับรู้ผัสสะกระทบได้คือสภาพที่ปรากฏเมื่อตาประจวบรูปหูประจวบเสียงจมูกประจวบกลิ่นลิ้นประจวบรสกายประจวบสัมผัสและใจประจวบความนึกคิดแล้วเกิดสภาพรู้ชัดเข้าไปในสิ่งกระทบนั้นๆเช่นอยู่ๆเรานึกได้ขึ้นมาว่าวันนี้ต้องไปหาหมอตามนัดตรงนั้นคือมีความจำเข้ามากระทบจิตเราแล้วเป็นผัสสะภายในชนิดหนึ่งเกิดขึ้นแล้วข้อ 2. ภาวะที่จิตไม่รับรู้ผัสสะใดๆคือสภาพที่ปรากฏหมดการรับรู้จากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดใดๆเรียกเป็นศัพท์เฉพาะว่าภวังคจิตยกตัวอย่างง่ายที่สุดคือคนสลบเหมือดจากการโดนของแข็งกระทบศีรษะหรือขณะที่เรากำลังอยู่ในภาวะหดหู่มึนซึมจนไม่รู้สึกตัวแม้อยู่ที่ไหนและกำลังทำอะไรแต่แม้จะไม่รับรู้ผัสสะกระทบใดๆภวังคจิตก็ยังทำงานตามธรรมชาติของมันอยู่ตลอดเวลาภาวะในแบบข้อ 2 นี่แหละที่น่าสนใจเพราะเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายโดยตรงเมื่อผู้ฝึกวิชารู้ตามจริงในพุทธศาสนาน้อมระลึกชาติอันเป็นอดีตของตนซึ่งมีการเกิดตายมานับครั้งไม่ถ้วนประกอบกับการอาศัยทิพยจักขุส่องดูสัตว์โลกที่กำลังเกิดตายกันอย่างคลึกโครมอยู่ทุกวินาทีวงเล็บเปิดปัจจุบันคือเกิดวินาทีละ4และตายวินาทีละ2วงเล็บปิดก็ย่อมทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประสบการณ์ใกล้ตายได้อย่างกว้างขวางพิสดารคือเห็นว่าจะกี่คนกี่คนก็ตายและเกิดด้วยสภาพของภวังคจิตด้วยกันทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าบัญญัติเรียกจิตขณะแรกสุดของการเกิดว่าปฐมวิญญาณแต่สาวกในชั้นหลังเรียกว่าปฏิสนธิจิตส่วนจิตขณะสุดท้ายที่สุดของชีวิตเรียกว่าจุติจิตดังที่กล่าวแล้วว่าภวังคจิตนั้นแม้ไม่รับรู้ก็ยังมีการทำงานฉะนั้นถึงเราไม่คิดอ่านกระทำการใดๆไม่ปรารถนาจะให้สิ่งใดเกิดขึ้นในขณะแห่งปฏิสนธิจิตและจุติจิตก็จะต้องมีบางสิ่งดำเนินไปอยู่ตลอดเวลาตามกลไกธรรมชาติวันยังค่ำจะมาบอกว่าฉันไม่เชื่อเรื่องการเกิดใหม่จึงไม่ต้องไปเกิดใหม่อย่างนี้จุติจิตเขาไม่รับรู้ไม่ยกประโยชน์ให้ตามความเชื่อนั้นๆเลยถามว่าจุติจิตทำงานตามการกระตุ้นของอะไรต้องตอบว่าก่อนหน้านั้นจะเกิดนิมิตหมายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นได้แก่ 1. การทบทวนกรรม 2. กรรมนิมิตและ 3. คตินิมิตข้อ 1. การทบทวนกรรมคือการที่จิตหวนระลึกได้ว่าเคยทำอะไรไว้บ้างโดยเฉพาะที่หมั่นทำเป็นประจำจนเคยชินทำให้จิตเกิดความเศร้าโศกกับบาปกรรมหรือทำให้จิตเกิดโสมนัสกับบุญกุศลภาวะการทบทวนกรรมนั้นเกิดขึ้นทางใจอย่างเดียวเท่านั้นไม่เห็นด้วยตาไม่ได้ยินด้วยหูและไม่สัมผัสด้วยประสาทหยาบอื่นๆมักมีข้อกังขาว่าคนตายบางคนทำไมยังวนเวียนอยู่กับที่เดิมหรือมาหาญาติที่บ้านหรือสิงสถิตอยู่ตามที่ที่เคยคุ้นสมัยยังเป็นคนความจริงวิญญาณเหล่านี้ก็อยู่ในภพหนึ่งแต่ก่อนตายนั้นจิตหน่วงเอาความกังวลหน่วงเอาความผูกพันกับบุคคลไว้เป็นเรือนตายเข้าข่ายนิมิตหมายการทบทวนกรรมนี่เองพอจุติจิตปรากฏเขาจะรู้สึกเหมือนทุกอย่างวูบหายไปชั่วขณะแล้วเกิดจิตในภพใหม่ที่ยึดสภาพของความเป็นคนคนเดิมไว้คือมีความทรงจำมีความผูกพันมีความปรารถนาจะทำอะไรแบบเดิมๆอยู่อีกข้อ 2. กรรมนิมิตได้แก่เครื่องหมายหรืออุปกรณ์ในการกระทำกรรมเช่นถ้าเคยฆ่าสัตว์มามากๆก็อาจเห็นสัตว์กรูมาทวงชีวิต หรืออาจเห็นปืนผาหน้าไม้ที่เคยใช้สังหารสัตว์ก็ได้กรรมนิมิตนี้อาจมาให้เห็นทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจก็ได้โดยมากจะเกิดทางตาทางหูและทางใจส่วนน้อยจะเกิดขึ้นที่อื่นเช่นบางคนเคยยัดเยียดอาหารขมๆให้พ่อแม่ในช่วงที่พ่อแม่ช่วยตัวเองไม่ได้ทั้งที่สามารถหาอาหารได้ดีกว่านั้นแต่มีเจตนาประหยัดหรือให้อย่างเสียไม่ได้ให้อย่างคิดว่าเมื่อไหร่จะตายพ้นๆไปเสียทีอย่างนี้อาจมีรสขมจัดที่สุดแสนจะกล้ำกลืนเกิดขึ้นที่ลิ้นได้เหมือนกันวงเล็บเปิดแต่ถ้ายากจนจริงๆซื้ออาหารไม่ค่อยดีก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วตามฐานะอย่างนี้ไม่ถือเป็นบาปแต่เป็นบุญวงเล็บปิดข้อ3คตินิมิตได้แก่เครื่องหมายหรือสภาพแวดล้อมของคติหรือภพที่จะไปเกิดถ้าเป็นคตินิมิตที่จะนำไปสู่สุคติก็จะปรากฏเป็นปราสาทราชวังวิมานสถานหรือความสว่างแห่งท้องฟ้าที่นุ่มนวลละออตามีแต่ความเย็นรื่นน่าพิศวงอย่างประหลาดล้ำสำหรับคตินิมิตนี้เกิดขึ้นได้ทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจหมายความว่าทั้งลืมตาอยู่ก็อาจเห็นยมทูตมายืนอยู่ข้างๆญาติอันนี้ไม่ได้เป็นการตาฝาดแต่เป็นการปรุงแต่งของจิตใกล้วาระสุดท้ายที่ทำให้เห็นไปตามอำนาจกรรมบันดาลสำหรับพวกใกล้ตายที่เห็นคตินิมิตนั้นตัวของนิมิตจะปรากฏเสมือนแม่เหล็กที่มีพลังดึงดูดและจิตจะหนีแรงดึงดูดนั้นไปไหนไม่ได้เช่นถ้าตาเห็นไก่หูได้ยินเสียงไก่ขันหรือเกิดนิมิตรูปไก่ขึ้นทางใจก็จะต้องไปเกิดเป็นไก่ตามนั้นพูดง่ายๆว่าเห็นอะไรก็เคลื่อนเข้าไปสู่ความเป็นเช่นนั้นโดยไม่มีสิ่งใดมาขั้นขวางได้ความจริงอีกประการหนึ่งของคนที่ชีวิตใกล้ดับคือจะมีการทบทวนอดีตที่ผ่านมาเป็นฉากๆอย่างรวดเร็วน่าอัศจรรย์ขอให้ทราบว่าในขั้นของการทบทวนนั้นมีใช่นิมิตหมายอันจะเป็นที่ไปนิมิตหมายอันจะเป็นที่ไปนั้นเกิดขึ้นเพียงหนึ่งเดียวเป็นแรงดึงดูดจิตให้มุ่งไปตามทิศนั้นๆอาจมีข้อสงสัยว่าอะไรเป็นตัวสร้างนิมิตหมายขึ้นมาพระสาวกผู้ปฏิบัติชอบก็ตอบว่ากรรมนั่นแหละเป็นผู้ตัดสินว่าเราจะได้เจอกับนิมิตหมายแบบไหนเรียงตามลำดับความหนักเบาสี่ข้อดังนี้ 1. ครุกรรม 2. อาสันกรรม 3. อาจินกรรมและ 4. กตัตตากรรม 1. ครุกรรมครุแปลว่าหนักฉะนั้นครุกรรมจึงหมายถึงกรรมหนักชนิดทำครั้งเดียวก็ให้ผลแน่นอนเป็นสุขคติหรือทุกขคติต่อให้ทำกรรมในขั้วตรงข้ามอื่นมากมายสักเพียงใดก็ไม่อาจยับยั้งการให้ผลที่แน่นอนของกรรมซึ่งทำเพียงครั้งเดียวนั้นได้สำหรับกรรมฝ่ายจะส่งไปสู่ทุกขคติแน่นอนนั้นคือทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเรียกว่าเป็นอนันตริยกรรมได้แก่ฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห่อขึ้นและยังสงให้แตกจากกันส่วนกรรมฝ่ายที่จะส่งไปสุคติแน่นอนนั้นคือทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเรียกว่าเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวจนกระทั่งสำเร็จมรรคผลเป็นพระโสดาบันบุคคลขึ้นไปหากทำกรรมนี้สำเร็จเพียงครั้งเดียวเป็นอันว่ามีสุขคติเป็นที่ไปอย่างแน่นอนนอกจากนี้หากทำกรรมที่เป็นมหคตกุศลคือบำเพ็ญเพียรภาวนาจนได้ฌานและฌานนั้นยังไม่เสื่อมสามารถเข้าออกได้เป็นปกติก่อนตายมีกำลังใจหนักแน่นพอจะเข้าถึงฌานขั้นใดขั้นหนึ่งก็จะเป็นผู้แน่นอนในการไปสู่สุขคติก่อนเช่นกันแม้ว่าอดีตจะเคยก่อบาปก่อกรรมไว้มากมายเพียงใดเมื่อใกล้ตายจะเห็นนิมิตหมายในทางดีปรากฏอย่างแน่นอนสำหรับผู้ทำอนันตริยกรรมไว้จะไม่มีทางบรรลุมรรคผลและไม่มีทางทำสมาธิได้ถึงฌานเลยจนตายเนื่องจากอนันตริยกรรมมีความหนักหน่วงมากทวงจิตไว้ไม่ให้รอดจากวิถีนรกได้ด้วยหนทางใดๆเมื่อใกล้ตาย จะเห็นนิมิตหมายในทางร้ายปรากฏอย่างแน่นอน 2. อาสัญกรรมคือกรรมที่ทำเมื่อเวลาใกล้ตายโดยมากจะหมายถึงกรรมทางความคิดทำให้จิตเกิดพวงหรือยังให้จิตบังเกิดปิติบางคนทำความดีมาจนชั่วชีวิตแต่ก่อนตายไม่นานเกิดความวิตกกังวลถึงกรรมชั่วบางอย่างที่เคยทำไว้แค่หนสองหนจิตจึงเกิดความระส่ำระสายหาความสุขสงบไม่ได้หรือบางคนมีปกติไม่เบียดเบียนใครแต่เกิดเคราะห์หามยามร้ายต้องไปต่อสู้กับโจรแทงโจรตายทว่าก็โดนโจรแทงตายด้วยอย่างนี้จิตจะยึดเหนี่ยวกรรมอื่นยากมีแต่พุ่งไปจับกรรมที่เพิ่งทำสดสดร้อนร้อนท่าเดียวเมื่อใกล้ตายจึงเห็นนิมิตหมายในทางร้ายปรากฏก่อนส่วนบางคนทำชั่วมาตลอดชีวิตหรือไม่ก็ทำบุญไว้น้อยกว่าทำบาปทว่าก่อนตายไม่นานมีคนอ่านหนังสือธรรมะให้ฟังจิตเกิดความเลื่อมใสยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งได้ทันหรือกำลังตั้งใจเดินเอาของไปถวายพระภิกษุสงฆ์แล้วเป็นลมตายอย่างนี้จิตก็เหนี่ยวเอากรรมดีที่ทำล่าสุดไว้เป็นเรือนเมื่อใกล้ตายจึงเห็นนิมิตหมายในทางดีปรากฏก่อน 3. อาจินกรรมคือกรรมที่ทำเป็นประจำในระหว่างมีชีวิตอาจมีคำถามว่าแต่ละคนมีกรรมที่ทำเป็นประจำอยู่เยอะแยะแล้วจะทราบได้อย่างไรว่ากรรมประจำอันใดจะให้ผลในขั้นสุดท้ายต้องตอบว่าถ้าอาจินกรรมฝ่ายกุศลมีน้ำหนักมากกว่าอาจินกรรมฝ่ายอกุศลเมื่อใกล้ตายจะเห็นนิมิตหมายในทางดีปรากฏก่อนและในบรรดาอาจินกรรมฝ่ายกุศลด้วยกันกุศลกรรมที่ทำไว้บ่อยที่สุดหรือมีตัวแปรให้สุขสว่างสูงสุดจะเป็นผู้บันดาล นิมิตหมายเมื่อใกล้ตายก่อนเรื่องน้ำหนักกรรมนี้อย่าไปคิดให้เสียเวลาคนธรรมดาไม่มีทางรู้ได้ต่อเมื่อเป็นผู้ฝึกวิชารู้ตามจริงของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งเกิดสมาธิผ่องแผ้วย่อมน้อมไปรู้ได้เองเหมือนคนตาดีสามารถเห็นได้ว่าแสงจากกระบอกไฟฉายได้ส่องสว่างนำทางได้ชัดกว่ากันอาจินกรรมน่าสนใจกว่าครุกรรมและอาสัญกรรมเพราะมีโอกาสให้ผลมากที่สุดเป็นแรงบันดาลให้เกิดนิมิตหมายสุดท้ายได้มากที่สุดทุกคนต้องมีอาจินกรรมหลายๆอย่างแน่นอนในขณะที่คนทั่วไปไม่ค่อยทำครุกรรมกันและไม่ค่อยมีอาสัญกรรมที่กำลังแรงพอจะให้ผลขณะถูกเด็ดชีพยกตัวอย่างเช่นคนที่ทำกรรมดีมาทั้งชีวิตแต่กรรมเก่าบางอย่างมาตัดรอนชีวิตให้สั้นลงด้วยอุบัติเหตุอันสุดวิสัยที่จะป้องกันแบบที่เรียกกันว่าตายโหงกะทันหันนั้นดูสภาพศพเผินๆแล้วน่าสยดสยองตามสามัญสำนึกของคนทั่วไปย่อมรู้สึกว่าถ้าตายร้ายย่อมไปร้ายแต่ความจริงก็คือวิบากกรรมไม่ได้ดูวิธีตายของเราเหมือนตามนุษย์แต่ดูแบบชั่งน้ำหนักว่าที่ทำมาทั้งชีวิตนั้นน้ำหนักเทไปทางใดหากเทไปทางดีแล้วล่ะก็จะมีการประชุมกันก่อนนิมิตหมายอันเป็นมงคลอย่างแน่นอนสภาพศพหลังทิ้งซากไปแล้วอาจขัดแย้งกับตัวซากศพแบบพลิกหลังมือเป็นหน้ามือกระทันหันเลยทีเดียวและ 4. กตัตตากรรมคือกรรมที่ทำโดยไม่ได้เจตนาให้เป็นไปอย่างนั้นหรืออีกในหนึ่งคือไม่เต็มใจทำลักษณะของจิตจะไม่เป็นกุศลหรืออกุศลชัดเจนอย่างเช่นลูกถูกพ่อบังคับไปใส่บาตรพระโดยที่ลูกไม่ได้มีความเลื่อมใสอยู่ด้วยตนเองและถ้าพ่อไม่ใช้ก็จะไม่ทำเลยเป็นต้นอย่างนี้แม้จัดเป็นกรรมก็มีน้ำหนักน้อยแทบจะเท่าน้ำมันฉาบกระทะที่ใช้ปรุงอาหารไม่ได้เนื่องจากกรรมทุกชนิดมีเจตนาเป็นประธานหากเจตนาของเด็กเป็นไปเพื่อสักแต่ทำตามพ่อสั่งใจแทบไม่ยินดียินร้ายเอาเลยก็คล้ายให้พ่อยืมแขนขาตนมาใส่บาตรโดยที่ใจตัวเองไปอยู่เสียที่อื่นกรรมที่ใส่บาตรจะให้ผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นวงเล็บเปิดในทางตรงข้ามถึงโดนใช้ให้ใส่บาตรแต่มีความเลื่อมใสในบุญก็มีกำลังใจยิ่งกว่าคนสั่งผลก็หนักแน่นยิ่งกว่าคนสั่งได้ขอให้ทราบว่ากตัตตากรรมอยู่ที่น้ำหนักเจตนาที่อ่อนมิใช่กรรมประเภททำเพราะคนอื่นสั่ง วงเล็บปิดเป็นไปได้น้อยกว่า1ใน 1,000 ใน 10,000 รายที่กัตตากรรมจะมาชิงให้ผลก่อนอาสันนกรรมและอาจินนกรรมวงเล็บเปิดถ้ามีครุกรรมก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะจะไม่มีกรรมใดตัดหน้าไปได้อยู่แล้ววงเล็บปิดส่วนใหญ่ถ้าทำแค่ครั้ง2ครั้งจะไม่มีทางมาเข้ารอบชิงชัยได้เลยกัตตากรรมจะมาเป็นตัวก่อนนิดหมายเมื่อใกล้ตายได้ก็เพราะเราทำกัตตากรรมนั้นบ่อยๆหรือไม่ก็เพราะบุคคลซึ่งถูกกระทำเป็นผู้ทรงคุณใหญ่จนกลายเป็นกรรมที่มีกำลังมากกว่ากรรมปกติยกตัวอย่างเดิมสมมุติว่าเด็กที่มาใส่บาตรเป็นลูกบ้านป่าทั้งชีวิตวนเวียนอยู่กับการเลี้ยงสัตว์ผ่าฟืนหุงข้าวใจไม่ค่อยคิดอะไรมากไปกว่าเลี้ยงตัวเอาให้รอดวันต่อวันแต่เผอิญมีพระธุดงค์บิณฑบาตผ่านบ้านเป็นระยะแล้วก็ถูกพ่อแม่สั่งให้ใส่บาตรหลายหนหากพระธุดงค์นั้นเป็นผู้ทรงคุณก็แปลว่าเด็กสั่งสมบุญใหญ่ไว้โดยไม่รู้ตัวทำนองเดียวกับคนตาบอดไม่รู้ตัวว่าหยิบเหรียญทองใส่กระเป๋านึกว่าเป็นเหรียญบาทธรรมดาพอถึงเวลาต้องควักออกมาถ้าโชคดีเจอคนมีใจเป็นธรรมวงเล็บเปิดซึ่งหาได้ยากวงเล็บปิดบอกตามจริงว่านั่นไม่ใช่เหรียญบาทแต่เป็นเหรียญทองคนตาบอดก็อาจร่ำรวยทันทีแบบไม่ต้องลงทุนเมื่อนิมิตหมายปรากฏแล้วมีวาระสุดท้ายอันเป็นภวังคจิตเคลื่อนจากภพเดิมแล้วมีวาระแรกสุดอันเป็นภวังคจิตอุบัติในภพใหม่แล้วจะไม่มีใครกลับเข้าร่างเดิมได้อีกเลยหากใครบอกว่าตายแล้วแต่ยังหวนกลับมาพูดจาและเดินเหินได้ใหม่ก็แปลว่าเขายังไม่ไปเกิดใหม่จริงแม้ร่างกายจะยุติการทำงานและถูกวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าตายแล้วก็ตามเขายังไม่ถึงซึ่งภาวะแห่งมรณะตามนิยามของพระพุทธองค์เต็มร้อยเลยประสบการณ์เฉียดตายของหลายต่อหลายคนจึงเป็นเพียงนิมิตหมายอย่างหนึ่งไม่เชิงว่าเป็นของเกล้วนๆเพียงแต่เอามายึดมั่นถือมั่นเป็นคำบอกเล่าของผู้ผ่านความตายมาแล้วไม่ได้อาทิเช่นผู้ที่กล่าวถึงภาวะการตายแต่ในแง่ดีเพียงเพราะไปสัมผัสมิติสุขสงบดื่มด่ำล้ำลึกมานั้นถือว่าเป็นการแจ้งข่าวที่ผิดพลาดกับชาวโลกและอาจทำให้บางคนหลงคิดไปว่าตายแล้ววิญญาณจะอยู่ในเขตสันติสุขถ่ายเดียวเลยพานเกิดความคิดฆ่าตัวตายหนีโลกไปเสียก่อนวัยอันควรหัวข้อการดับขันธ์ของพระอรหันต์บุคคลผู้หมดกิเลสหรือที่ทางพุทธศาสนาเรียกกันว่าพระอรหันต์นั้นหมดจากความหลงสำคัญผิดเช่นเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนจึงสิ้นความทยานอยากเข้าไปยึดทยานเข้าไปติดใจในภพน้อยภพใหญ่ทั้งปวงเมื่อหมดความทยานอยากเข้าไปยึดหมดความหลงเห็นว่าภาวะอย่างนั้นดีภาวะอย่างนี้น่าอภิรมย์จิตก็สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากการก่อร่างสร้างภพปลอดโปร่งออกมาจากแก่นกลางภายในอย่างแท้จริงสมดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าถ้าภิกษุสำเร็จวิชารู้ตามจริงขั้นสูงสุดแล้วพระพุทธองค์ตรัสเปรียบไว้เหมือนตาลยอดด้วนที่ไม่อาจงอกเงยได้อีกคือทำลายกิเลสทั้งปวงอันเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่หรืออีกในหนึ่งคือทำลายเครื่องเศร้าหมองอันเป็นเหตุนำไปสู่ทุกข์ทั้งปวงลงสิ้นเชิงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดขณะสุดท้ายของชีวิตของผู้บริสุทธิ์จากกิเลสนั้นจะไม่มีนิมิตหมายใดๆปรากฏขึ้นทั้งสิ้นไม่ว่าจะเข้าฌานหรือไม่เข้าฌานก็ตามทีและเมื่อเกิดจุดติจิตก็จะไม่เหลือร่องรอยการสืบต่อองค์แห่งความทุกข์ใดๆอีกคือจะไม่มีการอุบัติไม่มีการไปปฏิสนธิในภพใดๆไม่เข้าเป็นพวกของหมู่สัตว์ใดๆตลอดทั่วทั้งไตรภูมิหัวข้อบทสำรวจตนเอง 1.เราเคยคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับความตายบ่อยเพียงใดวันละครั้งเดือนละครั้งปีละครั้งหรือไม่เคยคิดนานจนเกินจะนับว่าเป็นระยะเวลาประมาณใด 2. เราเคยเชื่อหรืออย่างน้อยรู้สึกจริงๆว่าจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องตายไปจากความเป็นเช่นนี้หรือไม่และ 3. เราเคยเตรียมวางแผนหาทางหนีทีไล่แบบเผื่อเหลือเผื่อขาดหรือถามถ่ายผู้รู้บ้างหรือไม่ว่าควรตระเตรียมเพื่อวาระสุดท้ายอันเป็นจุดสำคัญสูงสุดของชีวิตอย่างไร ชนิดที่ถ้าต้องออกเดินทางไกลต่อแบบปุบปับกระทันหันก็พร้อมเลยทันทีสรุปความตายสำหรับคนส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องน่าพิศมัยเพราะกำลังพอใจอยากเป็นเช่นนี้ไปนานๆแต่ความตายสำหรับคนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นที่น่าปรารถนาเพราะกำลังขัดเคืองไม่อยากเป็นเช่นนี้อีกแล้วแม้แต่นาทีเดียวจะเห็นความตายเป็นเรื่องน่ารักหรือน่าชังก็ตามคนเกือบทั้งหมดแทบไม่มีโอกาสรู้ล่วงหน้าเลยว่าตนเองจะตายเมื่อไหร่และที่สำคัญคือไม่รู้ว่าจะตายในอาการใดเกิดประสบการณ์ภายในแบบไหนขณะแห่งความตายมักอยู่ในสายตาของแพทย์และพยาบาลขณะแห่งความเป็นศพหลังความตายมักอยู่ในสายตาของสัปเหร่อและผู้ช่วยแต่ขณะแห่งความเป็นผู้ตายหลังมรณะการผ่านไปนั้นจะอยู่ในสายตาของผู้ฝึกวิชารู้ตามจริงของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ขณะแห่งความเป็นผู้ตายหลังมรณะการผ่านไปนั้นจะอยู่ในสายตาของผู้ฝึกวิชารู้ตามจริงของพระพุทธเจ้าเท่านั้นคนเราจะกลัวตายในขณะกำลังลืมตาตื่นอยู่ในการมีชีวิตปกติเท่านั้นแต่ขณะแห่งการตายจริงจะไม่หลงเหลือความกลัวตายอยู่เลยเพราะความรู้สึกนึกคิดจะไม่ใช่อย่างนี้แล้วจิตจะหมดความสำคัญมั่นหมายว่าเคยเป็นใครยิ่งใหญ่หรือต่ำต้อยแค่ไหนแต่หันไปให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นแทนนั่นคือชีวิตที่ผ่านมาได้ทำอะไรเด่นๆไว้เป็นประจำบ้างการรับทราบว่าประสบการณ์ใกล้ตายเป็นอย่างไรอาจช่วยให้เตรียมตัวเตรียมใจได้ดีขึ้นข้อแรกคือระลึกเสียแต่เนิ่นๆว่าความตายไม่ใช่เรื่องเล่นๆหากปล่อยจิตปล่อยใจมั่วซั่วไปเรื่อยก็อาจได้ตายแบบมั่วซั่วไม่รู้เหนือรู้ใต้ได้เช่นกันข้อ2คือรู้ตามจริงว่าวาระใกล้ตายนั้นเราช่วยตัวเองไม่ได้แต่ขณะมีชีวิตสามารถตระเตรียมเสบียงไว้ล่วงหน้าเพื่อความอุ่นใจและพร้อมเผชิญจุดวิกฤตสูงสุดในชาตินี้โดยไม่ต้องพะวงหลงกลัวอะไรอีกเมื่อวินาทีนั้นมาถึงเข้าจริงๆจบบทที่7